Elhamdülillahi lezî hedâna li hâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ en hedâna Allah. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed, Allahu sallâhu. Sallu alâ tabîb-i kulûbina Muhammed, Allahu sallâhu alâ seyyidina Muhammed. Sallu ala şefi'i dulubina Muhammed, Allahümme salli ala sallam ve ala aliyyahu sahbihi sallam. A'udhu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ve hukiye ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâle li Cibril aleyhisselam, هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال نعم، كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله عز وجل علي بقولي ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وروي عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين، أي بك إنما وقعت سلامتهم من أجل كرامة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْضَرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. قَالَ كَعْبٌ وَابْنُ جُبَيْرٍ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. المراد بالنور الثاني هنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وقوله تعالى مثل نوره أي نور محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال سهل بن عبد الله المعنى الله هادي أهل السماوات والأرض. ثم قال مثل نور محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إذ كان مستودعا في الأصلاب كمشكاة صفتها كذا، فأراد بالمصباح قلبه وبالزجاجة صدره، أي كأنه كوكب دري لما فيه من الإيمان والحكمة ينقد من شجرة مباركة أي من نور إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وضرب المثل بالشجرة المباركة. وقوله يكاد زيتها يضيء أي تكاد نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تبين للناس قبل كلامه كهذا الزيت، فقد قيل في هذه الآية غير هذا والله أعلم. وقد سماه الله تعالى في القرآن في غير هذا الموضع نورا فسراجا منيرا، فقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فمن هذا قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. شرح وسع، والمراد بالصد هنا القلب. قال ابن عباس شرحه بالإسلام، وقال سهل بنور الرسالة، وقال الحسن ملأه حكما وعلما، وقيل معنا ولم نطهر قلبك حتى لا يؤذيك الوسواس، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، قيل ما سلف من ذنبك يعني قبل النبوة، وقيل أراد ثقل أيام الجاهلية، وقيل أراد ما أثقل ظهره من الرسالة حتى بلغها. حكاه الماوردي والسلمي رضي الله تعالى عنهما. وقيل عصمناك ولولا ذلك لأثقلت الذنوب ظهرك. حكاه السمرقندي رضي الله تعالى. ورفعنا لك ذكرك، قال يحيى بن آدم بالنبوة، وقيل إذا ذكرت ذكرت معي، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقيل في الأذان، قال الفقيه القاضي أبو الفضل رحمه الله هذا تقرير من الله جل اسمه لنبي عليه السلام على عظيم نعمه لديه وشريف منزلته عنده وكرامته عليه، بأن شرح قلبه للإيمان والهداية ووسعه لوعي العلم وحمل الحكمة ورفع عن ثقل أمور الجاهلية عليه وبغضه لسيرها وما كانت عليه بظهور ديني على الدين كله وحط عن عهدة أعباء الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزل إليهم فتنفيه بعظيم مكانه وجليل رتبته ورفعه ذكره فقرانه مع اسمه اسمه قال قتادة رضي الله تعالى عنه رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي وربك يقول تدري كيف رفعت ذكرك قلت الله ورسوله أعلم قال إذا ذكرت ذكرت معي قال ابن عطاء رحمه الله جعلت تمام الإيمان بذكري معك فقال أيضا جعلتك ذكرا من ذكري فمن ذكرك ذكرني وقال جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية فأشار بعضهم في ذلك إلى الشفاعة فمن ذكري معه تعالى أن قرن طاعته بطاعتي واسمه باسمه فقال تعالى أطيعوا الله والرسول وآمنوا بالله ورسوله فجمع بينهما بواو العطف المشركة ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه عليه السلام حدثنا الشيخ أبو علي الحسين بن محمد الجياني الحافظ فيما جازني وقرأته على الثقة عنه قال حدثنا أبو عمر النمري قال حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود السزي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان قال الخطابي وأرشدهم إلى الأدب في تقديم أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه واختارها بثم التي هي للنسق والتراخي بخلاف الواو التي هي للاشتراك فمثل الحديث الآخر أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت قم أو قال اذهب قال أبو سليمان كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكناية لما فيه من التسوية وذهب غيره إلى أنه إنما كره له الوقوف على يعصيهما وقول أبي سليمان أصح لما روي في الحديث الصحيح أنه قال ومن يعصيهما فقد غوى ولم يذكر الوقوف على يعصيهما وقد اختلف المفسرون وأصحاب المعاني في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي هل يصلون راجعة على الله تعالى والملائكة أم لا فأجازه بعضهم ومنعه آخرون لعلة التشريك وخصوا الضمير بالملائكة وقدروا لا إن الله يصلي وملائكته يصلون وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقد قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وروي أنه لما نزلت هذه لا تقال إن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم يريد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى فأنزل الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فقرن طاعته بطاعته رغما لهم وقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى في أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فقال أبو العالية والحسن البصري رضي الله عنهما الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وخيار أهل بيته وأصحابه حكاوا عنهما أبو الحسن الماوردي وحكى مكي عنهما نحوه وقال هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فحكى أبو الليث السمرقندي مثله عن أبي العالية في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم قال فبلغ ذلك الحسن فقال صدق والله ونصح وحكى الماوردي ذلك في تفسير صراط الذين أنعمت عليهم عن عبد الرحمن بن زيد وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن بعضهم في تفسير قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم أنه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وقيل الإسلام وقيل شهادة التوحيد. فقال سهل في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال نعمته بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. أكثر المفسرين على أن الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال بعضهم وهو الذي صدق به وقرئ صدق بالتخفيف. فقال غيره بل الذي صدق به المؤمنون. وقيل أبو بكر وقيل علي وقيل غير هذا من الأقوال. وعن مجاهد رضي الله عنه في قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi okuduğumuz bu kadar ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler Kazı Yaz Hazretlerinin tertip ettiği bu ayetler ve hadisler hürmetine maddi manevi dertlerimizden şifaya beylesin. Amin. Bütün dertlerimizi burada bırakıp çıkmak nasip eylesin. Amin. Hastalıklarımızı zahiri, batini, maddi, manevi, nefsi, ruhi ne kadar marazımız var ise Rabbim Teala hepsine devalar halk eylesin. Amin. Amin. Böylece okunacak Şifa-i Şerif inşallah tab edildi, basıldı, size yetiştirdik. Sizler de okumak istediğiniz zaman böylece okunabiliyor. Bu Şifa-i Şerif kitabı bu şekilde tam edildi. Velakin bunun sağ tarafından Arapçası başlıyor. Hanım kardeşler, aralarınızda konuşmayın, dinleyin. Burada konuşulanlar hep ayet hadis oldukları için birbirinize eziyet etmeyin. Biri konuşurken öbürü duyamaz, rahatsız olur. Bundan da meclisin sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bu Şifa-i Şerif sahibi ulema rahatsız olur. Bu da size iyi hayır getirmez. Onun için bu meclislerde çok tazim lazımdır. Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurduğu meclisler, şifa dersleri. İnsan hangi cemaatte olduğunu bilecek. Edeple ulaşılır. Tazimsiz, edepsiz kimse bir yere varamaz. Şimdi bu kitap bendeydi, 120-130 sene evvel Osmanlı'da basılmış bu. Velakin çok güzel basılmış, Kur'an-ı Kerim gibi de harekelenmiş bu. Çünkü siz Arapça harekelenmediği zaman okumanız çok zor. Yani hiç mümkün değil. Hocaların çoğu da okuyamaz. O çünkü çok büyük bir ibare lazımdır ona. O şu anda çok nadir insan yapabilir onu. Onun için bu Şifa-i Şerif buradan başlıyor. Hastaya okunacağı zaman veya insan kendisine okuyacak veya hastaya okuyacak. Ben işte bir hesap yaptım, baktım ki ben bayağı da hızlı okuyorum diye hesap ettim ama yine bir dakika 20 saniye gibi tuttu bir sayfası. Yani hadi ne kadar hızlandırsak onu ne olur? Diyelim bir dakikayı bulsak. Kitap iki cilttir içinden. Lakin o sizi çok alakadar etmiyor. Zaten bittiği yerden efendim yeni cilt başlıyor. Şurada bitiyor. 312. sayfede birinci cüz bitiyor. Burada çizgi var. 312. sayfede Arapça rakam. O çizginin altı okunmaz o. Birinci cilt bitti, ikinci cilt başlıyor diyor yani. O nottur. O fırsatta bir zararı yok ama şu çizginin altı son, o not içindir. Hemen buradan El Kısmü Sani diye bir diye, sayfanın üstünde zaten bir var. 312'den sonra bir diye El Kısmü Sani diye başlıyor. Bu da ikinci cüzdür. Efendim, bu cüzde de kaç sayfa var bakıyoruz. Birincisi neydi? 312, bu da 295. Topladım ne diyor? 607 işte. Yani Kur'an-ı Kerim kaç sayfedir? 606. Kur'an-ı Kerim kaç sayfa? 606 sayfa. Bu da işte aynı Kur'an-ı Kerim kadar bir sayfası var. İki cüzünün bir aradası. Yani bir sayfa bir dakikada okunsa kaç eder bu böylece? 600 okunmaz. Bunu ne yaparsan yap 650 dakikayı bulur bu. Bir saat, bir dakika 20 saniye en az. O da ben hızlı okudum. Hızlı okuyayım diye de başını gözünü yanlış okumayın. Çünkü orada harekeler çok güzel yazılmış. Osmanlı usulüyle muazzam bir baskıdır bu. Bu kadar harekelisini bulamazsınız. Güzel harekelisini. Demek ki yani yok olur mu 6 saat? Sen kaç saat ediyor? 11 saat hocam. 10 saat gibi bir zaman zarfında 9 saatte düşmez. Bu hatim yapılır. Efendi Hazretleri kendisine bunu hatim yaptırmış idi. Yani hocalar toplanıp başında okudular. Bunda çok büyük şifalar olur. En ağır hastalar, en zor hastalar inşallah Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem şifasıyla tedavi olurlar. Ama benim diyen hoca da herkes okuyamaz bunu. Onun için hanım kardeşlerden olsun, erkeklerden olsun bunu güzel meleke kesbetmek için Kur'an-ı Kerim okur gibi bir önceden şöyle birkaç sayfalarca bir harekelerin yerlerine, şeddelere, yerlere güzel alışmak lazımdır ki okurken bir yanlışlık olmasın. Çok da acele lüzum yok. Bunu bir kere de okumak şartı yok. Yani insan bunu bir haftada hatim yapsa, şifa için hastaya veya suya okursa bu durumda ne yapar onu? İşte günde 2 saat gibi, 1,5 saat, 2 saat zaman verse cumadan cumaya bir hatim çıkarır yani. Cuma gecesi başlasa, perşembe cumaya bağlayan gece. Ondan sonra bir daha perşembe cumaya bağlayan gece bitirir. Ama daha gücü vakti olan 3 günde bitirir, 4 günde bitirir. Bu artık kendine göre bu hatim yapılırsa böylecedir. Şimdi ben ne yaptım? Hepten kitabı tabii böyle basıp da şey yapamadım. Yine birkaç gece uyumadım. Bu rivayetleri topladım. Dedim ki en azından bir ön söz yazayım. Bir de bunun işte efendim kitabın baskısıyla ilgili malumat yazayım diye ve ulemanın bazı sözlerini nakledeyim ki size bu kitaba da bir hizmetimiz olsun. Eline alan sırf Arapça gördüğü zaman nedir ne değildir diye de hiçbir şey anlamaz. Onun için burada yazdık. Bunun başında işte bu kitap diyor. Şifa sahibi, bunu kim söylüyor? Allame Müverrih İbni Ferhun Hazretleri. Sene 799'da vefat etmiş bu sözün sahibi. Bunun kitabı var. Burada kitapların adını yazdım. O kitabında şöyle söylüyor. Bu eserinde eşsiz bir sanat sergilemiştir. Onun aslında bulunan bütün alimler onun bu konudaki kifayetini, yani ne kadar yeterli bir alim olduğunu teslim etmiş, yani kabul etmiş. Bu sahada eşsiz olduğu hususunda hiçbir alim dünya üzerinde onunla çekişmemiş. Ki o zamanki tarihler bu 790'larda yazıyor. Efendim şifa sahibi zaten çok daha eski, 500 küsurlarda. Müsabakadaki meziyetini, yani bu yarıştaki Resulullah Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem daha güzel anlatma yarışına girmişler. Allah bizi de onlardan eder inşallah. Amin. Bu yarışta onun üstünlüğünü kimse reddetmemiş. Aksine bütün ulema ondan istifadeye çalışmış. İnsanlar onu gittikleri her yere taşımış kitabı. Nereye gidiyorsa yanında Kur'an gibi taşımış herkes. Bunu İbn-i Ferhun Hazretleri söylüyor yani. Bu söz şu anda 600 sene evvel alimlerin tespiti bu. 799-800. Şimdi 1430'dayız yani. Bu 630 sene evvelki kitap. Bütün ulema ondan istifadeye çalışmış. İnsanlar onu her gittikleri yere taşımış. Böylece nüshaları yani el yazma, o zaman baskı yok matbaalar. El yazdırıyor hattatlara. Yazdırıyor bana bir şifa yaz, bana bir şifa yaz. İyi de para tutuyor çünkü hattat da onu bedavaya yazamaz. Bir ay, iki ayda yazacak onu. Şimdi ne kadar kolay. Yani bir hattata gideyim yazdırayım desen kaç bin dolardan aşağı şu anda yazdıramazsın. Arapça hattat yazayım dese yani. Şimdi kitap basılıyor 10 milyona. Efendim sahip oluyor herkes. Matbaanın kolaylıkları oluyor. Tabii ben bu kitabı kendim dizdirip yazdırmadım. Çünkü bunu dizdirip yazdırsak ne olur? Bir daha yazan dizenin hatası var mı yok mu? Canım çıkacak ona bakacağım yani. O kadar vaktim yok. Ne yaptık bunu? Osmanlı baskısı üzerinden en modern şekilde tarattık. Ama hakikaten kitabın aslı gibi çıktı yani. Aslı daha sönük. Osmanlı baskısı daha kahverengi, o kadar okunaklı değil. Bunu tabii kağıdı sarı olunca daha net çıktı bu şimdi. Elhamdülillah Allah muvaffak etti. Ben korktum bu taramada böyle kaymalar olursa diye çok korktum. Ve bunu böyle takip ettim. Sayfa sayfa baktık kaymış mı kaymamış mı. Şimdi tararken en ufak bir kayma olsa hepimize zarar olur. Nuskaları yani bu kitabın efendim yazılı nuskaları, şimdi baskı nuskaları diyelim, şarka ve garba süratle yayılmıştır. Yani doğuya, batıya, dünyanın her tarafına şifa-ı şerif gelmiştir. En fazla nerede vardır? Osmanlı İmparatorluğu döneminde Osmanlı'nın bütün evlerinde mutlaka vardır. Ama İslamoğlu bunu beğenmiyor. Bu kitabı bu müsabakadaki meziyetini diyor, reddeden olmamış diyor. İslamoğlu olmuş. Ama İslamoğlu'nu adam sayan yok ki bunlar. İbni Ferhun gibi alim yani, koca. Allame-i Cihan, tarihçi, müerrih, allame diyor. Şimdi İslamoğlu zaten bu müsabakayı tamamen reddediyor. Diyor ki, bunlar peygambere karizma katmak için yarışa girmiş diyor. O çünkü bu yarışın tümünü reddettiği için o bizim konumuzun dışında kalıyor. Bunu reddeden olmamış deyince kim bunlar? Müfessir, muhaddis, fukaha, ulema, sulaha, evliya. Efendim hepsi almış başını gözü üstüne koymuş, şifa için okumuş okutmuş. Çünkü ayet hadis dolu, kafadan bir şey yok. Şimdi birisi kalkıp reddederse efendim nerede gelmiş? 1400 sene sonra gelmiş birisi bunu beğenmemiş. Beğenmemişse ona ne derler? Bütün dünyanın aslanlarının bağlandığı bir zinciri kurnaz tilki koparabilir mi? Bütün aslanlar oraya bağlanmış. Sen nesin ki buna? Kimle yarış ediyorsun sen? Peki, Molla Ali el-Kari. Duydunuz. Ali'l-Kari. Büyük allame. Hanefi mezhebinde büyük alim ve çok eserleri var Ali'l-Kari'de. Diyor ki, şifa kitabını gördüğüm zaman ve Ali'l-Kari de 400 sene evvel Mekke'de vefat etmiş. Anladım ki diyor, bu kitap istifa sahibinin şemali hakkında, yani seçkin kılınmış Muhammed Mustafa'nın istifa sahibi, yani Mustafa demek, yani seçilmiş zat. Onun şemali ne demek? Tanıtımı, tarifi, bedeni güzellikleri, ruhi güzellikleri, manevi vasıfları, zahiri vasıfları, bu şemail. Bu hususta yazılanların tümünü ne demek? Yani sahabeden sonra da tabi'in döneminden yazı başladı diyelim, kitap yazmalar, bunların tümünü en camiyetli, yani en toplayıcı ve en mücmel. Mücmel ne demek? Kısa ve öz. Hepsini toplama arkadaşlar olur 40 cilt, 50 cilt. Benim yukarıda kitaplar var. Mesela Şeref-ül Mustafa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şerefine dair bir kitap var yukarıda, 10 cilt. Resulullah Efendimizin Sübülül Hüda ve Reşat, yine Efendimizin siyeri hakkında, şemali hakkında bir kitap var. 15-20 cilt. Bir kitap İmtihaül Esma var. Yukarıda kütüphanemde bir kitap 15 cilt. Bunların hepsi bunu bahsediyor. Dünya kadar kitabımız var bu hususta. Ama şifa sahibi ne yapmış diyor? En toplayıcı ve en kısa. Yani bunu bitirdiğimiz zaman biz bu derslerde inşallah bütün Resulullah tarif eden kitapların tümünden haberdar oluyoruz. Yani burada büyük bir iş var. Bizim ömrümüz mü yetecek? 20 cilt, 30 cilt kitap. Nasıl tercüme edeceğiz? Nasıl şerh edeceğiz? Peki, konunun hakkını vermiş. Aliül Kari diyor ki, Resulullah hakkındaki mevzunun hakkını kim vermiş? Kazı Yaz Hazretleri, şifa sahibi vermiştir. Peki, Ahmet el-Makkari Hazretleri diyor ki, Kazı Yaz bu eseriyle en uzak hedefe ulaşmıştır. Üstün başarı sergilemiştir. Şam, şanı şerefi şarka garba ulaşmıştır. Araba, acemi, avam havas, seçkin o veya sıradan nas. Herkes onu konuşmuştur ve Allah'a bu kitap sebebiyle kurbiyet kesmiştir. Yani manen yakınlık kazanmıştır. Hasılı bu kitabın faziletleri sayılamayacak kadar çoktur. Şu beytin sahibi Allah'tan rahmet duasını hak etmiş diyor. Evliyaullah'tan biri şifa için şunu söylemiş. Kullu muhavelu deva'e velakin ma etâ bi şifai illa iyazu. Herkes ilaç aradı, şifa aradı, deva aradı ama şifayı Kazı İyaz'dan başkası getiremedi diye. Yani anladınız, burada bir edebiyat var. Dünya kurulu kulağı herkes derdine şifa arıyor. Ama şifayı kim getirdi diyor? Şifa sahibi bu kitabı yazarak büyük şifa getirdi. Evet. Bu zat Ahmet el-Makkari, müerrih, tarihçi, büyük alim. Kitapların isimleri burada yazıyor, cilt sayfaları burada yazıyor. Bunlar öyle roman değil, hepsi şu kitabın şurasında. Evet, faydası çok büyük ve menfaati çok fazla olan bu yüce kitabın İslam aleminde bugüne dek bir dengi yazılamamıştır. Telif edilememiş. Bu sözü kim söylüyor? Duydunuz be, meşhur Osmanlı Allame Hacı Halife, yani Katip Çelebi Hazretleri. Koca Katip Çelebi'nin Keşfuzunun diye bir kitabı var. Bu Keşfuzunun'da bütün kitapların adlarını yazar bu. Bende var 7-8 cilt. Zeyilleri var. Yani ilaveler de yapılmış ona. Keşfuzunun sahibi ne diyor? Faydası pek büyük ve menfaati çok fazla olan bu yüce kitabın İslam aleminde, ki ondan sonra yazılması zaten mümkün değil. Hacı Halim Katip Çelebi'den sonra zaten öyle muktedir alimler ondan sonra. Hep azalarak, eksilerek gidiyor. Gerisi kuvvetliydi, şimdi güç de eksiliyor. Maddi, manevi, ilim, hafıza, bütün güçler, maneviyat tabii böyle. Şimdi bu kitabın diyor bugüne kadar misli telif edilememiş. Bunu kim söylüyor? Bütün dünyadaki kitapların fezlekesini, fiilistesini çıkaran Katip Çelebi Hazretleri. Dünyanın neresinde bir kitap var, baskısı maskısı yok zaten o zaman. Yazma var diyor ki, şurada şu dağın başında diyor, şu kitap var, felanca yazmış, orada duruyor. Katip Çelebi bu demek. Onun kadar bu kitap üzerine bilen yok. Kim ne yazmış yani. O da diyor ki, bugüne kadar İslam aleminde böyle bir kitap yazılamamış diyor. Ondan sonra zaten bugüne kadar hiç yazılamamış. Peki, Şihab Hazretleri diyor. Şihab, şifa kitabının kadri çok yücedir. Bu Şihab Hazretleri'nin şerhidir. Bu koca kitap var ya, bu Şihab Hazretleri'nin, Aliül Kari'nin de şerhi var. Burada ben yazdım, okursunuz. Bu kitaba ne kadar şerhler yazılmış, yani ne kadar tefsir hadis var, o kadar da bu kitaba ulema şerh yazmış. Çünkü bunun içinde ayet hadis dolduğu için tefsir hadis gibi olmuş yani. Bu kitabın kadri kıymeti çok yücedir. Aynı zamanda kitabın kendisi musannifinin celaletine de en büyük delildir. Yani kitabı gören diyor, anlıyor ki bunu yazan çok büyük bir insan. Bunu Şihab el-Hafaci, büyük allame söylüyor. Evet. İbnül İmad el-Hanbeli, bu çok büyük bir tarihçi. Şüzurat-ü Zehb fi Akhbar Menzeb. Yukarıda kütüphanede kitabı var. Şüzurat-ü Zehb fi Akhbar Menzeb. Geçmiş ulemanın, evliyanın haberleri hakkında 10 cilt kadar kitaptır bu. Bu kitabında diyor ki, İbnül İmad, bu zatın adı, çok büyük alimdir bu. Kendi asrına kadar bu şifanın bir misli telif edilememiştir. Kendi asrına kadar ne demek? Zaten ilk 5 asır. İlk 5 asırda telif edilemediyse, ondan sonraki bu 9 asırda hiç olacak iş değil yani. Yukarıda mı lan? Nerede lan? Yukarıya bakın. Açmış mısınız yukarıyı? Ondan sonra bu bir kitaptır ki hiçbir kabiliyet Bunu Allame Ali el-Hureyşi Hazretleri, El-Fethül Feyyaz isimli eserinde söylüyor. Şifa öyle bir kitaptır ki hiçbir kabiliyet bunun mislinin telifine müsaade etmez. Hiçbir fazıl da bu minvalde bir eser işleyemez. Yani bu öyle bir dokumuş ki diyor, öyle bir tezgah ve dokuma yapmış ki ne kadar faziletli olursa olsun bir alim. Hiçbir alimin fazileti böyle bir eser dokumaya müsaade bile etmez diyor. Kabiliyeti el vermez diyor. Kimse de yok bu kabiliyet diyor. Bu Allah desteğiyle, Resulullah Efendimiz'in manevi desteğiyle yazılmıştır bu kitap. Bu kadar kabul niye görmüş dünyada? Evet. Menfaati azim ve faidesi kesir olan, yani çok faydalı ve büyük neticeleri olan bu kitabın İslam'da bir misli telif edilememiştir. Bunu kim söylüyor? Büyük hadis alimi Muhaddis Muhammed bin Cafer el-Kettani. Bu zat işte Risale-i Müstadraf'a bu çok muteber bir eserdir. Alimler bilir bu eserde bunu söylüyor. Evet. Muhammed bin Muhammed Mahluf bu yeni yakın Ezher ulemasından vefat etmiş. Diyor ki Kazı Yaz Hazretleri bu eserinde bütün ulemayı hayrete düşürecek derecede görülmemiş bir ustalık sergilemiş. İnsanlar bu kitabı kendisinden nakletmiş. Böylece yazma nüshaları şarkan ve garben cihanın her tarafına yayılmıştır. Evet. Şimdi Nedvi, duydunuz mu bunu? Hindistan'ın en büyük alimlerinden. Yine yakında vefat etti. Burada gelmişti, otel Berde misafir olmuştu. Efendi Hazretleri ziyarete gitmişti onu. Allame Süleyman el-Nedvi. Yok, o Ebu'l-Hasen Nedvi. Bu da onların büyüğü. Bu Nedvi sülalesi. Bu çok eski. 1373 olduğuna göre vefat hemen hemen ne olmuş? 60 seneye yakın bu. Bunu biz görmemişiz. Bu zat Risaletül Muhammediye diye kitap yazmış. Bu kitapta diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli zatının sahip olduğu yaratılış güzelliği, akıl üstünlüğü, düşünce isabeti, himmet yüceliği, cömertlik ve gönül genişliği gibi faziletlerinin tafsilatıyla hadis kitapları doludur. Meşhundur, yani meşhun dolu demek. Filfülgil meşhun Yasin'de. Dolu gemi demek. Bu konuda yazılan en güzel eser. Bak diyor kitaplar dolu diyor dünya. Bu konuda yazılan en güzel eser Kazı Yaz'a ait şifa kitabıdır. Ben diyor Fransa'da bulunduğum sırada bu zat Fransa'da meşhur müsteşrik Louis Machinbon mu neyse işte adını ben gavurcaları tam telaffuz edemiyorum. Bu diyor müsteşrik ne demek? Şark ilimleriyle uğraşan yani İslamiyetle vesaire bu dinlerle hep dinlerin çıkış yeri noktası neresi? Şark. Bunlarla uğraşan işte bu Louis bana dedi ki diyor Avrupa'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzelliklerini ve övgüye şayan faziletlerini hakkıyla anlayabilmesi için sadece Kazı İyaz'ın şifa kitabı Avrupa dillerinden bir dile çevrilmesi yeterlidir. Adam ki müsteşrik bu işin uzmanı yani. Diyor ki sadece bu kitap diyor Avrupa dillerinden herhangi bir dile çevrilse Resulullah'ın bütün faziletini anlamakta yani ne üstünlüğü varmış bu zatın bunu anlamaya yeter diyor. Ama adamlar uyuz oluyormuş. Onun üstünlüğü niye anlatılıyor? Onun üstünlükleri niye yazılıyor? Ne olacak? Postacıydı, getirdi Kur'an'ı, gitti. Bayraktar Bayraklı böyle diyormuş. Postacılığını yaptı, tebliğini yaptı, getirdi Kur'an'ı, bıraktı ondan sonra. Ben sadece İslamoğlu'nun hakkında konuşmuyorum ki. Benim konuşmadığım adam kalmadı ya. Yanlış yapanın hakkında konuşuyorum. Ya, tabii konuşuyorum. Şimdi Bayraktar Bayraklı, kaç kere demedim mi size? E dedim. Yaşar Nuri'yi demedin mi? Süleyman Ateş'i demedin mi? Hayrettin Karaman demedin mi? He? Hepsini anlatıyorum. Ama bakıyorum zarar bakımından en fazla zarar tesiri nerede var? İslamoğlu'nda var. Çünkü sırf bu Şifa-i Şerif'in aleyhine 3 Muhammed diye kitap yazmış. E bunu da Akit Gazetesi reklamını verirse, bütün Müslümanın da evine girerse, peygamberin bütün faziletlerini inkar etmek üzere bir kitap yazılıp da dağıtılırsa, şimdi burada aklı olan, dini olan, imanı olan, vicdanı olan, zerre kadar insafı olan değil hoca hacı, bir Müslüman bile rahat duramaz. Mutlaka buna reddiyeler yapıp yaptırmaya ve yaymaya çalışır. Bak şimdi orada imza gününde kadın kardeşlerimiz de geldiler. Ne olur diyor işte gelinimiz diyor o cemaattan işte dua istiyor. Herkesin gelinine, kızına, oğul, karısına, kocasına, yuvaların içi bulaşmış, her taraf karışmış. İsmail Ağa camiasının içinde şalvarlı, cübbeli bu adamı tutanlar var. Her akşam Hatmi Şerif'e geliyor, beyaz sakallı adamlar cübbeli ne bilir diyor ya. Bu adam diyor, hoca adam diyor, ona iftira ediyor diyor. Çarşaflı kadınlardan bu adamı tutanlar var. Onun için ben artık üst kimlik belirliyorum. Üst kimlik, alt kimlik tartışması başlatıyorum. Benim üst kimliğim ehli sünnettir. Tamam mı kardeşim? Alt kimliğim indikçe inersin. Ehli sünnetin içinde Hanefiyim. Onun içerisinde Nakşibendiyim. Onun içerisinde Müceddidiyim. İmam Rabbani'nin yoludur o. Onun içerisinde Halidiyim. Mevlana Halid'in tarikatıdır bu. Öyle öyle geliyor. Tamam mı? Mahmud Efendi Hazretleri pirimiz, canımız odur. Bize bu işleri öğreten de odur yani. Her şeyi biz ondan öğrendik. Biz ne biliyoruz? Şimdi alt kimliği karış... Ama üst kimliği anladınız mı şimdi? Bir adam sakalı yok, cübbesi yok, şalvarı yok. Ama ehli sünnet itikadındadır. Öbürü şalvar, cübbe, sakal ama itikadı ehli sünnet değil. Hangisini tutarım? İtikadı teslim. Bir kadın çırılçıplak geziyor ama itikadı ehli sünnet. Çıplak gezmesi günahtır, haramdır. O günaha girer. Ama kafası ehli sünnet. Öbürü de çarşaf giymiş ama diyor ki İslamoğlu doğru söylüyor. Bak şimdi bir hanım hoca geldi orada. Diyor ki levlake levlakle ma halektü levla. Ya diyor bir hanım hoca var. İhvan mı dedim bu? Dedi ihvan. Geldi vaaz ediyor. Ne diyor? Sen olmasaydın felekleri yaratmazdın. Bu hadis uydurma demiş. Ya biz de dedik ki diyor bunu Efendi Hazretleri okuyor bu kadar sohbetleri. Efendi de hata edebilir demiş. Şimdi bir ihvan olup da, çarşaflı olup da, hoca olup da artık efendi de hata eder. Efendi niye hata etsin? Efendi yanlış kitap okumamış ki hata etsin. Ekşi yiyenin karnı ağrır. Acı yiyenin karnı ağrır. Efendinin okuduğu bütün kitaplar ehli sünnet kitaplarını ezberlemiş yutmuş. Efendi de bir yanlış olması mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü mektubatı, İmam-ı Rabbani, reşahatı, nefahatı efendi babadan öğrendiği bütün kitapları ezbere biliyor yani. Ezbere biliyor. Levlake levlak. Al bak orada. Hakim Müstedrek'te sahihte Adem Aleyhisselam'a Allah buyuruyor ki en sahih hadis bu ya. O olmasa seni yaratmayacaktım diyor. Daha bu ne demektir sen? Bu nasıl inkar ediyorsun? Bu an, bugün ortalık karışmıştır kardeşlerim. Kimsenin kılığı kıyafeti sizi aldatmasın. Evvela itikat. Ben itikadı sorguluyorum. Ondan sonra alt kimliklere başlıyorum. Anladınız mı? Siz de öyle yapın. Bu sakallıdır öyleyse doğru söylüyor diye not vermeyin. Bu çarşaflıdır, hocadır öyleyse doğru söylüyor. Bak hadis inkar ediyor çarşaflı hocalar var. Bunlar artık bozulmaya başladı bu işler. Biz ehli sünneti muhafaza edeceğiz. Efendi bana emretti. Sen bu kapıyı muhafaza edeceksin. Ben emir kuluyum, görevliyim. Bak dün internetten bana dinlettiler, daha vaktim olmadı. Adnan, hoca demiyorum ona, Adnan. Oktar'a. Orada konuşuyor, neler konuşuyor? Ya, neler uyduruyor? Benim içimde diyor ki, bu diyor görevli diyor. Pis işlere bulaşmış diyor, görevli diyor bana. Ha, görevli. Ben de dedim zaten dün gece Bursa'daydım. Ben de bilmiyordum. Bursa'da da bu lafı dedim. Ben görevliyim dedim. Ben görevliyim. Ben çok derin yerlerden görevliyim bak. Çok derin benim uzandığım yerler. Hiç senin yani telsiz böyle dinleme cihazında dinleyemez yani. Benim çok irtibatlarım kuvvetlidir benim. Benim evliyaya istinadım var. Ben Allah dostlarına dayanmışım benim. Benim işim dirilerle değil, benim işim kabir ehliyle. Ben bir gidersem Evliyaullah'a müracaat edersem sen görürsün gününü. Ama ayıptır. Görevli neymiş? Ben Mehdi'yim diye tutturmuş. Ya değilsin diyoruz adama başımıza aşağı. Ya ben sana görevlisin dedim mi, kötüsün dedim mi? Sen Mehdi değilsin ya. 100 tane hadis bana uyuyor diyor. Alnının da diyor şurası da ortada boşluk olacak, o da var diyor. Bir de sağ omuzunda ben olacağım, o da var diyor. Hamdolsun tutturduk diyor. 1500 senede de kıyamet kopacak diyor. Kıyametin kopmasına ona göre ne kalmış biliyor musun? 70 sene. Diyor ki 70 sene kaldı kıyamet kopacak. Daha ne zaman gelecek diyor. Hani madem gelemiyor ben çıkayım demeye getiriyor yani. Kardeşim ne çıkıyorsun? Otur oturduğun yerde sen nasıl Mehdi olacaksın? Yaşın 55 olmuş ya. 60'a gidiyorsun sen. Sakalın kısacık. Ondan sonra her tarafın bir alem. İlmin yok. Fatiha oku desen okuyamaz. Fatiha'da 10 hatasını bulamazsam ha buradan çıkmayayım sağa. Fatiha'da 10 hatasını bulurum. E sen nasıl Mehdi olacaksın? Yapma bunu ya! 40 Kızılbaşı'na ne yapsın bir Ali Paşa? Hepsine ben mi uğraşacağım ya? Bunu zaten pek şey görmüyorum bunu. Allah akıl fikir ihsan eylesin. Akıl fikir ihsan. Bu çünkü artık 70 sene kalmış kıyametin kopmasına. Daha güneş batıdan doğduktan sonra bile 120 sene var diyor hadis ya. Daha nerede kıyametin kopmasına? Benim Mehdi kasetlerimi dinleyenler bunu anlıyor. Ne zaman o kasetler çıktı bunun planı bozuldu. Ben sana ne dedim? Bu dedim ilan etmek üzereydi. Gecike gecike dedim 55'e geldi. Millet diyor hadi ya çıkıyorsan çık ya biz gidiyoruz falan. Dedim 10 sene daha benim bu kaset Mehdi kasetleri bunun dedim işini 10 sene daha attırdı. Bu da 10 seneye kadar ya yaşar ya yaşamaz. Bu Mehdi'lik işi de böyle biter. Kadın da diyor ki spiker diyor ki buna diyor bütün tarifler diyor size uyuyor diyor. Yani benim anladığım kadarıyla diyor bu siz Mehdi'siniz diyebilir miyiz falan diyor. Yok yok öyle demiyorum diyor falan. Ondan sonra da diyor ki ama diyor Mehdi de işte öyle ben değilim diyecek diyor. Şey fıkrayı görüyor musun? Fıkra ya fıkra ya. Bütün televizyonlara çıkıyor parayı bastırmış. Akit gazetesi reklamının sayfa sayfa. Milli gazete çarşaf çarşaf. Yapmayın diyorum. Yanlışa götürmeyin diyorum. Para 20 milyar para tırık para alıyorsunuz reklamdan diye bunu yapmayın diyorum. Ben böyle batırlardan para alıp da borazanlık yapsam şimdi trilyoner olurdum. Yanlışa yanlış diyeceksin. Bak bizim radyo zor geçiniyor, geçinemiyor. Bizim dergi öyle, hepsi yardımlarınızdan işte alıyorsunuz da bir şeyler oluyor. Hiçbir nakit para yok. Kadın sesi bile alamıyoruz. Kadın sesi bile yok, reklam adam veriyor. 5 milyar reklam vereceğim, kadın sesi al. Alamıyoruz. Kadın sesi tahrik eder, olmaz. E şimdi biz bu kadar hassas gidiyoruz. Sen 20 milyar tırık verdi, koy. Peki, Bartelemos size reklam verse 100 milyar. Ekümeniklik reklamını, kilisenin Hristiyanlık reklamını yayınlar mısınız? Olur mu o gavur diyor. Kardeşim, Bartelemos'tan kimse etkilenmez ama bunlardan çok etkilenen Müslüman var. Yapmayın, bunların zararı papazdan kötüdür. Hiçbir kimse evinde televizyon olup da papaz çıksa ekrana bakmaz. Hemen ne yapar? Kapatır. Çekil de şu gavuru ya. Amma ve lakin bunları hoca diye, Müslüman diye dinleyen var. Dinleyip zehirlenen var. Ben Allah için söylemeye devam edeceğim. Ama onlar bana görevli diyecek, görevli diyecek. Başka da pis laflar etmiş. Kendisine iade ediyorum. Ve ben onlara bulaşacak durumda değilim. Ondan sonra demedikleri kalmamış ya. Yani bunlar niye? E sen Mehdi değilsin be kardeşim. Bu hadisler İstanbul'da doğan hiç kimse Mehdi olamaz. Yani Medine'de doğman lazım. Adın tutmuyor. Adın mutlaka Muhammed olması lazım. Efendim, Efendimizin adı olması lazım. Babanın adı tutmuyor. Abdullah olması lazım. Ben dedim ya bir bulut. Üzerine bulut gelecek. Buluttan bu melek diyecek. Bu adam Mehdi'dir buna uyun. Bunu ben 25-30 sene evvel tanıyorum. İlk zaman götürdüler beni Arnavutköy'de bir eve. Bu sakalı uzundu o zaman. Sonra efendiye de getirdim falan. Ondan sonra bu bir karıştı marıştı. Sonra efendi hazretlerini bir daha ziyarete gelmek istedi. Efendi dedi ki onun çok yanlış işleri var getirmeyin onu bana. Ondan beri 20 senedir efendi görüşmez. Getirmeyin. Bu şekilde cesitler. Fakat biz bu Mehdi işini daha ilan etmediği için bir şey diyemiyorduk ama anlıyorduk bunu. E şimdi diyoruz ki baba adı diyoruz Muhammed Hoca diyor ki dedelerinden birinin adı da olabilir. Şimdi Adnan Efendimiz'in dedesi ya. Bak şimdi. Mekke'de, Medine'de doğacak. E diyor İstanbul'da da doğacak. Bir rivayet var. Yani az daha hadis diyecek ki mesela köprünün altında Arnavutköy'de oturuyor yani. O kadar hadis çekecek yani. Kardeşim yapmayın böyle. Uydurmayın. Ayetleri, hadisleri değiştirmeyin ya. Kendinizi Mehdi'yiz diye, şuyuz buyuz diye yutturmayın, tutturmayın. Yazıktır bu insanlara ya. Yazıktır bu insanlara ya. Biz Mehdi'yi geldiği zaman uyumakla görevliyiz. Ama Mehdi gelmeden evvel şu gün gelecek, bugün gelecek diye tespit yapıp da çıkartacak biz değiliz. Biz Mehdi'ye inanıyoruz ve Mehdi'yi bekliyoruz. Ama bu güç böyle olur mu ya? Öbürü çıkmış ben peygamberim diyor. Evrenesoğlu. Onun da kanalının adı MLP olmuş. Nurdu. Şimdi MLP olmuş. O da ben peygamberim. Onda iki tane kitap getirdiler bana. Kocaman vahiy. Vahiy kitabıymış. Ona gelen vahiyler. İki tane bu kadar. Bir bölüm yapmış diyor ki gerçek vahye uyan bölüm diyor. Yani Kur'an'dan alıntılar var. Öbür bölümler yani uydurduklarım demek istiyor. Koca şu kadar kitaplar ya, milleti mahvettiler ya. Biri Mehdi'yim diyor, biri peygamberim diyor, biri Allah'ım diyor. Bu ne ya? Tövbe estağfurullah. E şimdi sen İslamoğlu bunların içinde, ben niye en çok onunla uğraştığımı anlıyor musun? En büyük tehlike ondadır. Niye? Öbürlerinin şeyi çıkıyor meydana. Hocalığı yok. Hocalığı olmadı mı çok sıkıntı yok. Evren Asoğlu çıktı televizyona, Yaşar Nuri'yi de çıkartmışlar karşısına. Ama Yaşar Nuri ne olursa olsun hoca hafızlığı var. Dedi ona al şuradan bir Kur'an'ı açtı, bir Fatiha okuyamadı. Lan nasıl Fatiha okuyamazsın, nasıl peygamber olacaksın? E ümmiysen ezbere oku. O da yok. E şimdi yani bir adamı Yaşar Nuri bile rezil ediyorsa ondan bu millete zarar gelmez yani. Ama şimdi İslamoğlu'ndaki tehlike niye büyük? E çünkü Resulullah buyuruyor, "İnni yaudu bike min kulli munafikin alimil lisan." Dilinden bal akan çok bilgili her münafıktan sana sığınırım. Çünkü öyle vaaz eder, öyle konuşmaya var. İnne minel beyanle sihra, insanları büyüler, etkisinde kalır. Bugün ona tabi olanların çoğunun şeyi edebiyat ve konuşma akıcılığı. Hiç içerik, mantuka bakıyorlar, mefhuma bakmıyorlar. Biraz mefhumu düşüneceksin. Bu ne diyor bana? Bir insan bana en güzel altın, mücevher, pırlanta kabının içerisinde bile bir şey sunarken ben içindeki zarfa değil, mazrufa bakmalıyım. Bana ne veriyor yani? Bana şifa iksiri veriyorsa içeyim ama bana zehir veriyorsa bu altın kaptadır diye içilmez. İstediği kadar güzel konuşsun. Konuştuğu laf peygambere hakaret içeriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bugün anlatacağım. Bugünkü ders oraya geliyor. Evet. Abdülhay el-Kettani Hazretleri buyuruyor. Bu da büyük allamedir. Bu yakınlarda. Ben vefat tarihlerine göre bu sözleri sıraladım. Hala Efendi Hazretleri'nin sözü en sonda. Çünkü Efendi Hazretlerimiz sağ olduğu için Allah başımızdan eksik etmesin. Onun sözünü de en sona koyduk. Evvelce güneş insanlara meşrikten doğar. Yani doğudan doğar, mağripte, batıda batardı. Ama şimdi bize meşrik ehline, yani doğudakilere mağrib-i aksadan farklı bir güneş doğdu. Gazi Yaz nereli? Yani nerede vefat etti yazdı bu kitabı? Merakeş'te. Merakeş neresi? Morok diyorsunuz. Yani Fas diyorsunuz, o da bir yanlıştır. Fas'ın başkenti Fas'tır diye, öyle bir şey yok. Fas bir şehirdir. Başkent de değildir. Şehrin, ülkenin adı Mağrib'tir Arapçası. Gavurcası işte neyse Morok diyorsunuz. Bu haritada Morok yazar. Bunun Fas bir kentidir. Başkenti Rabat'tır. Dolayısıyla Merakeş çok büyük yerdir. Orada yedi veli vardır. İki kere gittik o yedi veliyi ziyaret etmiştik. Birisi de Kazı Yaz Hazretleri'dir. Bu Kazı Yaz Hazretleri Mağrib yani Batı. Adı Mağrib. Ülkenin adı Morok, Mağrib demek. Batı demek. Şimdi bu zat ne diyor? Evvelce güneş doğudan doğardı diyor. Batıda batardı. Şimdi güneş batıdan doğdu diyor. Yani Kazı İyaz Batı'da böyle bir kitap yazdı ki güneş sönüp kaldı diyor. Yani. Bu şifa şerif. Evet. Üstad Muhammed Ebu Şehbe, bu büyük bir alimdir, diyor. Bu şifa öyle bir kitaptır ki altınla yazılacak olsa en değerli pırlanta mücevherler ki yüz binlerce dolar eder kitabın hacmiyle tartsan. Şu kadar bir kıratı kaç yüz dolar ediyor. Efendim, bu kitabın ağırlığı diyor en kıymetli mücevherle tartılsa yine de az gelir. Artık buna yapış, ondan ellerini ayırma diyor. Ulemanın evliyanı. Şimdi Gavs-ı Azam müddetçili zaman Mahmud el-Ofi Hazretleri şeyhimiz, Efendi Hazretlerimizin sözü bu hususta. Burada tarihleri neye göre yazdık biz? 799'da vefatından başladık alimlerin. Sırayla efendim tarihleri yazarken tabii en son 1382'de vefat eden Kettani Hazretlerini yazmış olduk. Şimdi burada Efendi Hazretleri diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak-ı hamidesini ve evsab-ı şerifesini bir hakkın anlatabilmek kimsenin haddine düşmemiştir. Yani tam hakkıyla anlattım demek kimsenin haddi değil. Ben Resulullah'ı tam anlattım diyemez. Çünkü İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri ne buyurur? Ne mümkün vasfolunmak ol Habibi, ana vasfaf hemen Allah garibi. O dostu diyor anlatmak ne mümkün. Çünkü onu en iyi anlatan en yakını Allah'tır, onu Allah anlatır diyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tam anlatmak Allah'a aittir. Onu o yarattı, o biliyor. Ona o mertebeli o verdi, o tanıyor. Biz ne kadar olsa aşağıdan bakıyoruz. Ne kadar aşağıdan baktığımız için de tam hizasında göremeyiz yani olayı. Ancak Efendi Hazretleri diyor. Kazı Yaz Hazretleri Şifa-i Şerif kitabında bu konuda en büyük gayreti göstermiştir. Dikkat edin. Efendinin sözlerinde farklı bir incelik var. Bunu kimse hakkıyla anlatamaz ama diyor. En büyük gayreti kim göstermiş? Kazı Yaz Hazretleri göstermiş. Üstadımız Ali Haydar Efendi. Kaddesallahu aleyhi ve sellem Ali Hazretleri Efendi babamız. Okutacağı her kitaptan önce usulü fıkıh okutacak, fıkıh okutacak talebeye. İşte Emin Saraç Hoca onun talebesidir. Efendim babadan mesela ders okumuşlar. Her kitaptan evvel ne okur? Şifa-i Şerif'i açar, bir miktar okur. Bereket için. Başka kitap okunacak ders. Olsun. Şifa-i Şerif'ten, Efendimiz'in meddiyetten. Bir miktar okur, hislenir. Onu okuyunca da efendim baba hemen duygusallaşır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem haberini aldı ve ağlamaya başlar. Efendim Ali Haydar Efendi öyle çok ağlar, ağlayıcı bir zat idi. Sonra da diyor, ağlatır. Yani yanında duranlar da mecburen ağlamaya başlar. Tecelli gelir yani. Cezbe gelirdi. Sonra derse başlar. Zaten Osmanlı ulemasının tamamı bu mübarek kitaba son derece ehemmiyet, önem vermişlerdir. Şimdi 12. sayfadan itibaren siz okuyun. Müellifin tercüme-i hali. Kazı Yaz Hazretleri kimdir? Hey gidi İslamoğlu. Aşırı yüceltmeci dediğin, efendim şudur budur dediğin koca kazı kimdir? Nasıl bir adamdır? Ne kadar takvadır? Allah Allah. 28 yaşında devrinin en büyük alimleriyle münazaraya oturmuş. Dünyadaki hiçbir alim onun üstüne çıkamıyor. 28 yaşında. 35 yaşında septe kadılığını üstlenmiş. Ondan sonra işte ilimleri, fıkhı, faziletleri, takvası. Allah Allah. Bak dikkat edin. Yani şuraya bakın. İffet sahibi, güvenilir sahibi, salah sahibi, takva sahibi. Oyundan, eğlenceden yüz çevirmiş. İbadete yönelmiş. İlim hırsıyla bezenmiş. Cihadı sevmiş. Tevazu sahibi, vera şüpheden bile kaçar, halim selim, hakkı müdafaada sert, tavizsiz, Kazı Yaz Hazretleri, savvam kavvam, sıralı oruç ve namaz, Kur'an hafızı, Kur'an tilavetini hiç terk etmez, her gecenin son üçte birinde, kıyamda ayakta teheccüd kılarken bir cüz Kur'an okur, her gece, namazın ayakta bir cüz, aşağı yok, ölüm hastalığına maruz kalıncaya kadar, öleceği vefat gecelerine kadar, her gece bir cüz Kur'an ayakta. Yani böyle bir zat. Çok sadaka verir, iyilik yapar, hayır sever, maddi manevi bütün mertebelere ulaşmış. Efendim böyle bir insan. Babası vefat etmiş. Babası öyle büyük bir zengin ve hayır sahibi bir aile. Fakat 17 bin altın miras bırakmış buna. 17 bin altın. Fakat o ne yapmış? Demiş ki ben babamın kazancının temizliğini, helallığını biliyorum ama fıkıh ilmini çok bilmediği için belki şüpheli bir alışverişler yapmıştır. Fıkıhı az idi. Babamın fıkıh zayıf olduğu için demiş 17 bin altını kardeşine sana kalsın demiş. Hiç miras almamış. Alim bunlar. Bunların kitabı tutar. Bunların kitabı 800-900 sene sonra da okunur. Ya bunlar makbul. Allah Resulü kabul etmiş bunları ya. Senin benim niye adım 2 dakikada unutuluyor? Niye bunlar unutulmuyor? Niye siz bugün geliyorsunuz buraya? Bana mı geliyorsunuz? Şifa Şerif'e geliyorsunuz, Kazı Yaz'a geliyorsunuz. Ders onun dersidir. Ama adamdaki takvalığa bak. Nerede? Sen amuduyla götürüyorsun, götürüyorsun. Haram helal ver Allah'ım, şüpheli müpheli karıştırıyorsun. Seni gibi hocanın, beni gibi adamın. Lafıyla iş olur mu ya? Sen gidip, Kazı Yaz becerememiş, çok methetmiş. Bu ne terbiyesizlik ya? Ondan sonra Allah nasip etti. Merakeş'e giderseniz mutlaka kabrini sorun, ziyaret edin. Orada yedi rical var. Evet. Çok kitap yazmış. Yazdığı kitapların hepsini burada beyan ettim. Fakat bu Şifa-i Şerif'e o kadar değer vermiş ki demişler ona فَقَالُوا اَرَاكَ تُحِبُّ الشِّفَى وَتُخْبِرُ ف۪ي عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِيَنِّي عَلِيلِ الْفُعَاتِ وَكُلُّ عَلِيلٍ يُحِبُّ الشِّفَى. Bana dediler ki diyor, sen şifa kitabını çok seviyorsun. Halbuki daha bu kadar büyük eserler yazdın. Sahih-i Müslim'in şerhleri var, ne kitaplar yazmış. Ama bunu çok seviyorsun. Bunda Resulullah'tan haber veriyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de dedim ki diyor, ben gönlü hasta biriyim. Her hasta şifayı sever. Onun için ben de şifayı seviyorum dedim diyor kendi beytinde. Şimdi Müslümanlar bu kitaba ne kadar değer vermişler. Özel bir bahis açtım burada. Kimler ona şerh yazmışlar. Bu önde 20 sayfa. Size bir sunum yaptım yani. Bunun adı bir müstakil kitap değildir. Bu bir takdimdir yani. Takdim sunum dediğiniz şeydir. Bu zat kimdir? Tanımak lazım değil mi yani şimdi? Ne kitaplar yazmış vesaire. Ancak efendim şifayı şerh eden alimlerin de eserleri yazılıyor. Bu eser niye dünyanın her yerine yayılmış? Bakın burada anlatıyor mesela. Mısır, Suriye, Lübnan, Fas, Türkiye, Hindistan başta olmak üzere alem-i İslam'ın birçok ülkesinde baskısı yapılan bu eser dünyanın muhtelif ülkelerinde yüzlerce yazma nüshası var. Sırf Şam'da Mektebetül Esed var orada. 47 tane yazması var bir kütüphanede. 47 tane. Bazı çoğu kitabın bir tane iki tane yazması çıkmıyor. Ona Mısır'da Mektebetül Esed'de 49 tane. Fas'ın Rabat'ında 100'den fazla yazma. Burada var kaç tane? Süleymaniye'de vesaire. Bu diyor niye bu kadar yayıldı? Sebebi nedir? Şifasının tecrübeyle sabit olmasıdır. Okuyan itikat bozukluğundan, hastalığından kurtuluyor. Üzerine okunsa, maddi hastalık içinde okunsa hastalığı geçiyor adamın. Bu denenmiş. Bu sabit. Şihab Hazretleri diyor ki İbnül Makkari el-Yemeni el-Şafii radıyallahu anh kitabında gördüm diyor. Şihab Şarih bunu anlatıyor. Bu şifa kitabının bereketi müşahede edilmiştir. Bu yüzden onun bulunduğu hiçbir mekanda zarar ziyan görülmemiştir. Bulunduğu yere zarar uğramıyor. Bulunduğu hiçbir gemi de batmamıştır. O zamanlar gemiyle, biliyorsunuz sahil ülkeleri bütün yolculukların çoğu uzaklara gemiyle olduğu için çok fırtınalara tutulup çok acayip havadisler var gemi hakkında. Bedir ehli hakkında da işte okuyoruz hep rivayetlerde. Gemi şeyinde selamet için çok önemli tecrübeler yapılmış. Bu tecrübelerin de başında Şifa-ı Şerif'in bulunduğu geminin batmadığı görülmüş. Herhangi bir hasta onu okuduğunda veya kendisine okunduğunda Allah-u Teala'nın ona şifa verdiği tecrübeyle sabit olmuştur. Tecrübe ne demek? Herkes bunu denemiş görmüş. Bu sözün sahibi İbnül Makkari Hazretleri diyor ki ben çok hastalığa tutuldum bir defa diyor. Ağır. Bazen evliyaullah öyle oluyorlar ki ulema falan ölüm hali geliyor. Yani diyorlar daha ayılamayacağız. Şifa-ı Şerif okudum diyor. Bu kadar biliyorum madem bu kitabın faziletini. Bir bunu okuyayım. Şifa-ı Şerif okuyunca şifaya kavuştum diyor. Ve bu usta bir beyit yazmış. O beyit de diyor ki şifa isminde diyor tefaülde bulundum. İsminden uğur aldım diyor yani. Bu şifa isminde şifa aradım matlubuma ulaştım diyor. Arapça bir beyittir bu. Size burada lazım değil manası lazım. Peki. Şihab Hazretleri bu şerhi yazan büyük allame ne diyor? Bu şerhin sahibi olarak Şifa-ı Şerife şerh yazan biri olarak ben de bu kitabın bereketlerini bizzat müşahede edenlerdenim ve bununla yetinmeyip ulaştıklarımın daha üstünde fevkide mazhariyetler beklemekteyim. Yine de yetinmiyorum. Allah daha üstün tecelliler versin diyor. Ama size de söylüyorum, siz de kesinlikle bu derslere devam edenler ve dinleyenler, belki internetten dünyanın neresinde dinleyenler olursa onlar da vakit saat verdikleri için inşallah buraya ortak olsunlar. Böylece çünkü vakit vermek, pazar günü, tatil günü 2-3 saatini insan buna ayırmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmek, bahseden eserleri okumak. İnşallah bu maddi manevi şifayı evinizde, ocağınızda göreceksiniz. İnşallah bu kitaptır. Şifa-ı Şerif kitabı budur. Ve efendim tabii bunu öbür kağıtlara basamazdık. Mecburen iyi hamur olsun, şamua kağıdı olsun, sarı kağıt diye buna basıldı. Allah muvaffak etti. Rabbime çok hamd ediyorum. Yani benim de hemen hemen bu kadar iş yapmışım belki ama en sevindiğim şey, kısa bir şey hizmet ettim buna ama becerebildik de baskıya çıkarabildik. Yok. Arabistan'dan istiyoruz, gelmiyor. Burada 2-3 tane var, millet aldı gitti. Yani insanlar arıyor yani. Onun için de Allah bize nasip etti elhamdülillah. Arifan Yayın Evi olarak tabi edildi. Hizmetlerinize arz ediliyor. Allah bereketlerini evinize, ocağınıza ulaştırsın. Arabaya bile insan koyar yani. Üstünde bir yer yapıp arabanın içine bile. Efendim insan şimdi gemi memi işi biz değil, ekseri bizim işimiz arabalar. Yanımızda bulunsun yani. Bulunduğu yerde zarar ziyan vuku bulmamış inşallah. İnşallah. Sahibine itikad edelim Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Allah benim hakkımda ne buyurdu? Ve ma arsalnake illa sana da bir şey geldi mi? Yani sen benden istifade ettin mi diyor. Öyle ya şimdi. Kale Hazreti Cibril dedi ki naam etmez olur muyum dedi. En büyük istifadeyi ben ettim. Neden? Kuntu ahşel akibete hortumlu fil gibi bir şey oldu. Şeytanın şekli bu. Şimdi ben dedi korkmaya başladım. Niye? Bu bize vaaz eden bu duruma düştü. Benim sonum ne olacak? Korku korku bu korku diyor beni yiyip bitirdi diyor Cebrail aleyhisselam. Allah'a en çok kim yakınsa ondan en çok o korkar. Yani şey de böyledir. Rütbelerde de böyledir yani. Değil mi? Emindü. Ben de sonradan ben emin oldum. Yani güvence geldi bana. Niçin? Lidenâ illâ azze ve celle aleyye. Allah bana meddü senada bulundu. Bir kavli şu ayetle. Ne burada estağfirullah? İnnehu le kavlu rasûlin kerîm. Şüphesiz ki Kur'an çok kıymetli, şerefli bir elçinin getirdiği söz. Yani Cibril getiriyor. O elçi zî kuvvetin çok kuvvet sahibidir. Yani zaten Cebrail Aleyhisselam'ın kuvvetini anlatıyoruz. Yani bir kanadıyla ne yapıyor? Lut kavminin 5 vilayetini dibinden söktü, tavaya, havaya kaldırdı. Gökteki melekler horozların ötüşünü duyacak kadar yaklaştırdı. Ondan sonra ters çevirdi. 6-7 vilayeti bir kanadıyla. Ondan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın artık yani şöyle bir iblisi bir kere gördü. Şöyle bir yaptı. Hindistan'ın dibinden çıktı iblis. Şöyle bir kanadı ışık kadar yaptı. Dünyaya şimdi gelse, dünyaya şöyle şu kadar yapsa dünyaya, bütün dünya vallahi yer yerinden oynayacak. Bırak ses. Kur'an-ı Kerim'de inkânetillâh sayheten vahideten diyor Yasin'de. Çok surede geçer. Ben bir ümmeti batırdım. Mesela Antakya'daki Habibi Neccar'ın adamları, Habibi Neccar'ı şehit ettiler. Yasin'de geçer. Onun üzerine Cibril geldi. Ne yaptı? Allah Teala buyuruyor. Mâ enzelnâ alâ kavmî min ba'di min cündin min es-semâ. Gökten büyük ordular göndermeye ne lüzum var diyor Mevla. Onları gebertmek için ben ordu mu hazırlayacağım? Değmez onlar o şerefsizlere. Ne olacak? İmkânet illâ sayheten vahideten. Bir naralık canları var diyor. O narada Cebrail Aleyhisselam geliyor ama dozunu ayarlıyor. Eğer dozunu ayarlamazsa dünyadaki herkes ölür. O bir dozda sadece onlara bağırıyor. Geliyor o memleketin üstüne bir nara, herkesin ödü kopuyor demek, kalp çatlıyor. Ses ve gürültü öyle bir şeydir ki sesin şiddetinden insan bir anda kalbi duruyor. Bu sesin gücü var. Cibril'in bir sesindeki güç değil. Şu anda dünyanın üzerine gelse efendim 7 milyar insan var. Vallahi öyle bir nara kuvveti var. Bir bağırış bağırsa, eğer Allah murad ediyorsa ki hepsine duyurmak kuvvetini, o kuvvette dozla dozajda bağırsa bir tane sağ kalmaz. Bir tane sağ kalmaz. Onun için Amerika boşuna uğraşıyor yani. Atom, matom, bilmem uzayı, uzayı ele geçirecek de bilmem ne yani. Ama bize bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz ya? Bir seslik işiniz var ya. Bir naralık işiniz var ya. İstediğiniz kadar gemi yapın, denizin dibine denizaltı yapın, ev üstüne şunu yapın, oraya uydu atın. Cebrail Aleyhisselam hiç görünmeden gelir, bir gürültü patlatsa bitti. Bu kadar aciz insan Allah'a nasıl karşı geliyor ya? Kuvvet sahibi indezil arş, arşın sahibinin yanında. Burada Allah Teala indallah demiyor. Arşın sahibinin yanında. Niçin? Cebrail Aleyhisselam'ın nesi var? Makamı belli. Çünkü bütün meleklerin ve mâ minnâ illâ lehu makamun malum, bütün melekler diyorlar bizim hepimizin makamı malumdur Saffat suresinde. Yani yerimizi geçemeyiz. Sidretül müntehadan ileri Cibril Emin geçebildi mi Miraç gecesi? Geçemedi. Çünkü dedi ki buradan ileri parmak ucu kadar gitsem yanarım, benim makamım buradan ileri geçmiyor. Demek ki makamı bellidir. Allah onun için arşın sahibinin yanında diyor. Yani onun makamı arş. Sidretül müntehadan. Ama arştan buraya ne kadar zamanda gelir diyor. Göz açıp kapamadan sen arştan buraya iner. He, o da var. O da çok büyük bir kuvvettir yani. Öyle ışık hızı, ışık hızı, hiçbir hızı öyle bir şey yok yani. Arş nerede? Buradan birinci kat sema 500 senelik mesafede. O da ne hızıyla daha tespit edilmiş değil. Her iki kat arası 500 senelik mesafe, bu hadis-i şerifle sabittir. 7 katın hep araları 500 senelik mesafedir. Hadis sahiptir. Bu neye göre ölçülmüştür? Bunun tespitini yapmış değiliz. Çünkü devamlı gelişiyor. Teknolojiye göre en şu anda en fazla ışık hızını buldular. Şu anda. Daha hızlı bir şey bulsalar onunla da aynı olacak yani. Onun için biz karar veremiyoruz. Çünkü hangi hız daha fazladır onu daha tespit edemedik. Bu durumda 500 senelik mesafe 7 katı geçiyorsun. Ondan sonra efendim kürsü, lev, kalem git git. Arş son noktadır. Arş son noktadır. Efendim Cebrail Aleyhisselam oradadır ama şu an bir an içinde sen gözünü kapamadan açıp kapamadan o iner. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kanı yere düşmesin diye indi ya. Ondan sonra Mekin çok mekanet, şeref, itibar sahibidir. Muta'in, itaat edilmiştir. Femme orada. Ora neresi? Arştan, yani arştan aşağı bütün yedi kat semanın melekleri, artık ne kadar melek varsa hepsi onun emrinin altındadır. Cibril'den büyük melek yoktur. Cibril meleklerin peygamberidir. Dolayısıyla orada kimin sözü dinlenir? En büyük söz Allah Teala'yı katmıyoruz o şeye. Allah yaratıcı, onu katmıyoruz. O emir görev vermiş, görevlileri konuşuyoruz. Orada en çok sözü dinlenen muta, itaat olunmuş zat Cibril'dir. Sen emin, emin ne demek? Çok güvenilir, yani vahye bir şey katmaz, karıştırmaz. Allah'tan aldığı vahyi getirir. Ama Resulullah bir kere ona ne yaptı? Dedi ona ki Cibril, sen vahyi nereden alıp görüyorsun? Dedi arşta bir perde var, ben o perdenin önünde duruyorum. Orada levha yazılıyor. Levha yazılanları alıyorum, sana getiriyorum. Hangi peygamber ederse Allah, o zaman eskiden beri ben yapıyorum. Dedi bir daha o perdeyi biraz arala dedi. Dedi ben aralayamam edemem. Ya sen, ben sana söylüyorum, Mevla'dan izin iste, aralar. Bir de aralar bakar ki Resulullah içeride oturuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İlk yaratık kim? Senin peygamberinin nuru ey Cabir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala en çok kimi sevdi? Muhammed Mustafa. Cibril yaratılacak mıydı Resulullah olmasa? Adem yaratılmayacaktı. O zaman Peygamber Efendimiz'in büyüklüğü Cibril'le de kıyas edilmez. Cibril'den çok büyük. Ama emin ne demek? Vahye bir şey katmak, karıştırmak, güvenilir demek. Cebrail Aleyhisselam dedi ki sana Kur'an indirme vazifesi bana verilene kadar ben dedi şeytanın kovulması ne zaman? Ta insan yaratılmadan. Adem babamızın yaratılışında tartışma başladı. Secde et, işte meleklere secde et, onlar ettiler falan. İblis o zaman kovuldu. O zamandan beri diyor Cebrail Aleyhisselam içim içime sığmıyor, pır pır pır pır. Korku, korku, korku. Niye? Ya bir iş yap, günah yaparsan da helak olursan diye. Ne zaman Kur'an'ı sana indirirken, Tekvir suresinin bu ayetlerini indirirken, bir de baktım ki indirirken bakıyor ayetlere, Mevla ne buyurmuş Cebrail Aleyhisselam, bakıyor şimdi. Bir baktım ayete, Mevla beni methediyor. Ne diyor benim hakkımda? Emindir o diyor. Ben orada gördüm ki Allah ki bana emin buyurmuş, Allah'ın sözü bozulmaz. Emin buyurduğuna göre ben güvenilir biriysem, Allah Teala güvenilir buyurduğu insanın demek bu vasfı, onda sabit görmüş de buna güvenilir buyurmuş. Sonra bozulacak olsa güvenilir buyurmaz. Böylece ben rahat ettim. Diyor onun için sen herkese rahmet oldun ama en fazla bana rahmet oldun diyor. Sen gelmesen Kur'an inmeyecek, Kur'an inmese bana bu medüsele yapılmayacak, ben ne zamana kadar daha titreyeceğim. Yalnız Cebrail Aleyhisselam korkuyu elden bıraktı mı? He? Yani bu emin ayetini gördükten sonra şimdi rahat mıdır acaba? Değildir. İnsan kendi güvencesine dair müjde alsa da korkuyu elden bırakmamalıdır. Çünkü hadis-i şerifte geçiyor, Hazreti Cibril'in sözü var, ne diyor? Ma ceffet aynun li munzu hulikatin nar. Cehennem yaratıldığından beri hiçbir gözüm, çok gözleri var. Gözlerimin yaşı kurumamış diyor. Sırala ağlıyorum diyor Cebrail. Niye? Bir isyan edersem de Allah beni oraya atar mı diye. Bir karşı gelirim de Allah beni oraya atar. Biz Allah gafurur rahim ya. Dal gitsin. Kimisi zaten Allah görmüyor diyor. O hoca Allah'a inanmıyor. Onu bırak. Bizim Müslümanlarda günah yaparken çok korkmak lazım. Günah yapmamak lazım diyeceğim ama melek olmak lazım, peygamber olmak lazım. Onu da diyemiyorum ama en azından insan günah yaparken bile çok korkmak lazım. Çünkü o zaman o günahın tadı kaçar. Ondan sonra yavaş yavaş o günahın zevki kaçar. İnsan onu bırakır çünkü psikolojik olarak, ruhani olarak rahatsızlık gelir. Şu Rabbim beni görüyor işte bak ben, ya beni cehenneme atar. Bunların hesabını yapmakta fayda var. Ondan sonra ne diyor hadis-i şerif? Hangi büyük günah bile küçük görerek bundan ne çıkar diyerek yaparsan o seni yakar. Ya hangi küçük günah bile, mesela en ufak bir günah, sen bu küçük günah bundan bir şey çıkmaz ve bu küçüktür diye yaparsan Allah onu büyük yazar. Anladın mı? Ama büyük bir günahta bile korkarsan, titrersen, haya edersen, utanırsan Allah Teala mağfiret eder. Onun için Hazreti Cibril'in korkusu devam ediyor ama bu manada değil. Bu neydi? Bu hepten iblis gibi olur muyum korkusuydu. Bu dindi Efendimizin bereketiyle sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tabii ki yine de Melekler Allah'tan çok korktuklarını ve hum min haşyetihi müşfikun. Ayette ne diyor? Melekler benim korkumdan tiril tiril titrerler, tüyleri böyle ürperir diyor. Kanatları var onların zaten. Hep kanatları kalkık böyle. Korku. Melek ya korkuyor. Biz daha çok korkmamız lazım ama bizim aklımız kıt biraz yani. Biz anlamıyoruz meseleyi. Boyutunu anlamıyoruz. Zannediyoruz dünyada rüya gibi yaşıyoruz. Bize hesap sorulmayacak. Ve rüya an Cafer ibn Muhammed'in sadiki fi kavli teala. Cafer ibn Muhammed kim? Cafer-i Sadık. Babasının adı Muhammed Bakır Hazretleri'dir. Evet. Onun babasının adı İmam Zeynel Abidin Hazretleri'dir. Onun babasının adı Hazreti Hüseyin Efendimiz'dir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kaçıncı işte torunu oluyor? Hazreti Hüseyin birinci torunudur. Hazreti Hüseyin'den sonra kim geliyor? İmam Zeynel Abidin, ondan sonra İmam Muhammed Bakır, ondan sonra İmam Cafer'in Sadık. Onun için Cafer İbni Muhammed ne demek? Muhammed'in oğlu yani. Babası Muhammed Bakır Hazretleri. Cafer-i Sadık Hazretleri fi kavli teala şu ayette فَسَلَامُ لَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينِ Vakıa suresinin 91. ayet. Bu ayette bir mana vermiş. Kimsenin anlamadığı bir mana vermiş. O da ehli beyt oldukları için bunlardaki ilim başkasında olmaz. Ey Bike! Mevla buyuruyor ki seninle فَسَلَامُ لَكَ Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seninle selamet var. O leke ne demekmiş? Bike demekmiş. Lam B manasına. Lam B manasına olunca seninle selamet var. Kurtuluş var. Min ashabil yemin. Defterlerini sağ elinden alanlar seninle kurtuldular diyor. Yani ne demek? İnnemâ vekaat selametum. Defterini sağ elinden alanlar niçin selamet buldular? Kurtuldular. Ölürken iman selameti Allah nasip eylesin. Amin. Bu ölürken iman selametine işarettir. Çünkü ölenleri anlatıyor burada. Üç kısım ölen var. Birisi mukarreb, Allah'a yakın dostların ölümü. Allah bizi de onlara ilhak eyler inşallah. O da biraz yüksek bir mertebe yani. O kadar da bizim mesaimiz yok ama. Ve men kâne min ashabil yemin, ölen defteri sağ elinden alanlardansa ona feselamun leke min ashabil yemin, efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katındaki kerametinden, mertebesinden ve derecesinden dolayı ne yapıyor Allah-u Teala? Sağ tarafından defterine alacak olanlara iman selameti nasip ediyor. Peki bu ne hürmetine oluyor? Resulullah'ın hürmetine sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çok üzülüyor. Tabii ki ümmeti azaptan kurtulamayacak diye ve imanlarını kurtaramayacak diye çok endişeleniyor. Onun için Allah-u Teala ona da böylece bir teselli bahşediyor. Sağ elinden defterini alacak, ümmetin kurtulacak. Ama bu senin Allah katındaki değerinden sebep. Çünkü bu sağ tarafından defterini alacak olanlar sevapları günahlarından fazla ama günahları da bayağı var. Adamı şimdi mukarreb olursa Allah'a çok yakın, bunun günahı çok az. Bunun sevabı galip geliyor mukarreb olsa. Eshab-ı yemin, biz eshab-ı yeminden miyiz? O bile belli değil daha. Yani bizim günah sevap tartımızda sevap bir ağır gelse eshab-ı yemin oluruz. Biz onda da garantili değiliz. Ama şimdi adamın bayağı günahı var yani. 100 tane günahı var, 101 sevabı var. Bir sevap fazlalıktan sağdan veriliyor defter. Son nefeste iman kurtartılıyor. Bu sefer Allah Teala da Habibine diyor ki bunlara selamet niye zuhur etti? Bunlar mukarreb değil. Bunlar bayağı çanaklar kırmış, sütler dökmüş. Bunların da yapmadığı kalmamış. Çok günahları var. Ama senin benim yanımda çok değerim var Habibim. Onun için ne kadar günahkar olsalar da bunları da senin hürmetine efendim iman selametiyle ahirete alacağım. Efendim ve azabımdan kurtaracağım. Bu manada da Efendimizin büyüklüğü çıkıyor. Şimdi gelelim. Ve kâlallahu teâlâ, Allah Teala buyuruyor. Bu çok büyük bir ayettir. Nur suresi, Nur ismini nereden almıştır? Bu ayetten almıştır. Nur suresinin 35. ayetine getirdi şimdi işi. Bu ayette farklı manalar var. İslamoğlu buraya takılmış ve bu ayeti, bu tefsirleri reddediyor. Şimdi bu ayetin manasındaki tefsirleri okuyoruz. Ve kâle Allahu Teala, Allah buyurdu ki Allahu nuru semavat vel ard. Allah göklerin, yerlerin nurudur. Ne demek nurudur? Kendisi zahirdir, başkasını muzhirdir. Nur ne demek? Kendi aydın, başkasını da parlatarak aydınlık hale getiriyor. Allah Teala güneşlerle, aylarla, yıldızlarla ne yapmış? Yeri göğü nura gark etmiştir. Peki, ama İmam Gazali Hazretleri bu usta çok, bu ayet hakkında müstakil eserler vardır. İmam Gazali'nin Mişkatül Envar diye sırf bu ayet üzerine büyük bir kitap yazmış İmam Gazali. İmam Gazali verdiği manaları kimse veremez. Çok büyüktür o, Hüccetül İslam. O diyor ki Allah'a nur denir diyor. İlla nurlandırıcı manasına lüzum yok. Nur denir. Çünkü buradaki nurun manası kendi açık, kendi park, efendim zahir yani meydanda, başkasını da açığa çıkarıyor. Bu manada Allah Teala nurların nuru. Göklerin yerlerin nuru Allah. Mezelü nuri, onun nurunun misali neye benzer? Şimdi Kale Ka'bun, Hazreti Ka'b, Kâb-ül Ahbar, büyük alim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Müslüman olmuş, Yahudi alimlerinden, eski ulemadan, ona ne deniyor? Kâb-ül Hibir, adı Kâb-ül Hibir. Ne demek? Allame, ilim deryası Kâb deniyor. Sonra Ebu Bekir Sıddık'ın hilafeti döneminde Müslüman olmuş bir rivayet, kuvvetli rivayet Hazreti Ömer Efendimiz'in döneminde İslam ile müşerref olmuş. Ondan sonra sahabe-i kiramla beraber bütün harplere katılmış, cihatlara katılmış. Çok büyük bir zat. Bu kimdir bu? Tabi'inin, tabi'in tabakasının, sahabeyle beraber olan tabakanın en üstünlerinden bunlar. Çünkü neden? İlim seviyesi zirve olduğundan bir. Bundan dolayı Hazreti Ömer bile ona ne diyordu? Ey Kâb, bize ahireti anlat, cehennemi anlat, bizi uyar, bize vaaz et, bizi ağlat diyordu. Kâb bir vaaza başladı mı bütün sahabe ağlıyordu yani. Ya bunu Hazreti Ömer hurafe dinler mi ya? Sahabe hurafe dinler mi ya? Ondan sonra Ebu Hureyre bundan ilim almıştır. Koca İbni Abbas bundan ilim almıştır. Sahabede birçok bundan ilim alan vardır. Kitaplarda Ebu Davud hadis kaynaklarında bunu vermiştir. Nesai vermiştir, Tirmizi'yi vermiştir. Daha diğer kitapları saymakla bitirmez. Kâb-ül Ahbar dedin mi ciltler dolusu rivayet çıkar. Bu Hazreti Kâb. Bir de İbni Cübeyr. İbni Cübeyr kim? Said İbni Cübeyr. Bu da tabiindendir. Çok güvenilir fıkıh alimidir. Haccacın gözlerinin önünde zulmen şehit edilmiştir. Çok büyük bir zat idi. Bu haccacı zalim işte. Bunun bu zalimliği çok sahabeyi ve tabiinden şehit ettikleri vardır. Allah işte imtihan, onlara da şehitlik nasip edecek. Bu haccacın zulmü böyle. En son Said İbni Cübeyr Hazretleri'ne uzun bir kıssası vardır. Onun huzurunda tartışmaya girmiştir. Said İbni Cübeyr taviz vermemiştir. Ölümü göze almıştır. En nihayetinde bir beddua etmiştir. Allah sana benden sonra kimseyi öldürmeyi nasip etmesin demiştir. O da haccacın sonu olmuştur. Son şehit budur. Ondan sonra da haccac denen zalim kimseyi öldürememiştir. Bunun zatın duası bereketiyle. Şimdi bu zat Said İbni Cübeyr, bunun ilimleri, kitaplar bunun ilimleriyle doludur. Kâb-ül Ahbar efendim tabii eski bütün Tevrat ve İncil ilimleriyle İslam'a, efendim İslam geldiğinde İslam'ı temsil eden ve tahrip edilmemiş, değiştirilmemiş ilimler Kâb-ül Ahbar. Kaynak odur. Bu iki zat bu ayete mana vermişler ki Said İbni Cübeyr çok büyük bir aynı zamanda müfessirdir. Alim, zahid, yani İbni Abbas'tan falan yaptığı rivayetlerin diyor sınırı yok. Bukhari'de de var. Bukhari'nin bütün kitaplarda Said İbni Cübeyr'in kaynakları, sözleri geçmektedir. Bütün kitaplarda Said İbni Cübeyr'in sözleri efendim geçen bir zat. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Hazreti Kâb-ül Ahbar hakkında zaten dergide yazdım. Okursunuz. Bu iki zat diyor ki El Muradu bin Nuri Sani, bu ayette geçen ikinci nurdan maksat Muhammedun Aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve kavlu teala, o zaman Allah Teala buyuruyor meselü nurihi, onun nurunun meseli ne demek istiyor Mevla? Ey nuri Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'in nurunun misali demek istiyor. Şimdi birinci nur kim? Allah. Allahu nuru semavat vel ard. Allah göklerin yerlerin nurudur. Tamam. Şimdiki mezelü nuri. Peki ilk nur kim? Yarattığı ilk nur kim? Evvel ma halakallah nur nebiyike ya Cabir. İlk yaratılan benim nurumdur. Peki şimdi o Allah Teala'nın muhabbeti, sevgisi zuhur etmiş. Bu sevgi Allah Teala'dan ilk zuhur eden, zuhur eden şey nedir? Sevgidir. Bu sevgi neyin sevgisidir? Beni bilenler, tanıyanlar olsun istemiş. Mevla'dan zuhur eden bu muhabbet, sevgi, neye karşı sevgi? Ben bilineyim sevdim. Ben varım ama bir şey yok. Bir şey olmayınca, beni bilen olmayınca onlar kaybediyor. Yoklukta kalmışlar. Bizi yokluktan varlığa çıkarttı. Niye? Kendi kazanayım diye değil, biz kazanalım diye. Onun bize ihtiyacı yok. Biz hep onunla yaşıyoruz. Bilineyim sevdim. O sevgi ilk bilen Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Elestü bir Rabbim, ilk bela diyen Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhlar aleminde ilk secde yapan Muhammed Mustafa'nın ruhudur sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ilk anlayan akıl Muhammed Mustafa'nın aklıdır sallallahu aleyhi ve sellem. İlk yaratık. O muhabbet mi? Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl diyor şair. Sevgiden zuhur eden Resulullah'ın nuru hubdur. Hub sevgi demektir. Hub sevgi. Bu sevgi işte hasından ruha delalet, besinden bedene delalet, ruhla bedenin birleşmesinden oluyor. Ruh beden olmadan da sevgi düşünülmüyor. Bu ruh ve beden olarak Muhammed Mustafa'da şekillenmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ilk olarak sevgisi ne onun nurunu yaratmıştır. Şimdi o nurun misalini veriyor. Bu ayette diyor. Şimdi bunu Kâb Hazretleri ile İbn-i Cübeyr demişler ki buradaki nurdan maksat ikinci nur, Allah'ın misal verdiği. Çünkü Allah kendi nurunu misallemiyor. Efendimizin nurunu bir benzetmeyle benzetecek şimdi ki aklımız alsın diye. Ve kâle Selûbnu Abdillah. Sehl ibn-i Abdillah Tüsteri Hazretleri. Bu şimdi buraya mana veriyor. Duydunuz mu bu zatı? He? Ya bu öyle büyük bir zattır ki onun devrinde ilmi ve takvası ondan büyük bir zat yoğun. O kadar kerametleri var. Zünnün-i Mısri Hazretleri ile arkadaşlığı var. Mekke'de vefat etmiş. Efendim 83 senesi Hicri. Evliyanın reislerinden Sehl ibn-i Abdillah Tüsteri. Biz çocukluğumuzdan beri bunların isimlerini biliriz ve bunlara aşıklığımız var. Evimizde de her yerde de isimleri vardır yani. Bu çok büyüktür Sehl. Evliyanın çok büyük tabakasından. El mana, bu şimdi mana veriyor ayete bu zat. Bu büyük müfessirdir. Rivayetleri güvenilir. Tarihçi, büyük hadis alimi Hatip ve diğer hadis alimleri diyorlar ki Sehl'in verdiği manalar çok güvenilirdir. Çünkü ilmi çoktur. Hurafe konuşmaz diyor. Hadis ilminde de çok ilmi var diyor Sehl Hazretleri. Bu Regaib gecesi var ya mesela. Regaib gecesi Sehl Hazretlerinin tespitidir. Direkt Regaib gecesi kutlamalarımız Hazreti Sehl'in rivayetleriyledir. Bütün Osmanlı mesela bunu ne şiar edilmiştir. Kitaplarda da var ama ilk olarak çünkü o Efendimiz'e çok yakın tabakadadır. Diyor ki elmana Allahu hadi ehli semavat vel ard. Göklerin, yerlerin ehlini, ahalisini hidayete erdiren ancak Allah'tır. Allah nurdur ne demek? Nur yol gösterir. Bura karanlık olsa gider kafamı şu direğe vururum. Burada nur var ne oldu? Ben oradan yana geçerim. Nur. Peki Allah nurdur ne demek? Allah gökte yerde ne kadar varsa mahluk hepsini hidayet eden Allah'tır. O öyle bir nurdur ki herkes onun nuruyla yolunu bulur. Sümme kâle. Sonra Allah buyuruyor ki mezelü nuri Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nurunun misalini veriyor ayet. Peki bu nur ne zamanki nur? Şimdi bir nur var ezelde. Bir nur var yani ruhlar aleminde. Ezelde demeyeyim. Ezel Allah'a mahsustur. Ama ezelden ilk çıkan, ilk yaratık olarak Efendimiz'in nuru. O alemi konuşmuyoruz. Bu misal hangi alemde? İzgâne ne zamanki Resulullah oldu? Müstevdean emanet edilmiş. Fil aslâb babaların sulplerine girmiş. Evvela kimin sulbünde? Adem Aleyhisselam'ın sulbünde. Adem Aleyhisselam'ın alnında öyle bir nur parlardı. O kimin nuruydu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuruydu. Sonra Onur Şis Aleyhisselam'ın peygamberlerin alınlarına, cephelerine intikal etti. Böyle herkes onu seyrederdi, o nuru. Hatta alimler diyorlar ki Adem Aleyhisselam'ı gördüğü zaman iblise Allah Resulullah'ın nurunu göstermedi. Resulullah'ın nuru onun alnındaydı ama her melekler gördü o Göremedi. O nuru o görseydi en evvel o secde ederdi. Allah işte hidayet etmeyeceğini etmez yani. Çünkü o kendi kıskançlık yapıyor. Onun için Allah ona o nuru göstermiyor. O nuru herkes göremez. Şimdi babaların sulplerinde şair ne diyor? Envaru kânet bi cebheti âdeme la tehtefî ammen lehu aynâni ve bi sulbi âdeme kâne vekte hubûtihî ve bi sulbi nûhin vehve vittûfâni. Alimler ne demiş? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurları evvela Adem aleyhisselam'ın alnındaydı ki iki gözü olan herkes görüyordu Adem aleyhisselam'ın nurunu. Sonra Adem aleyhisselam cennete, cennetten dünyaya inerken onun sulbünde o nur indi. Sonra Nuh aleyhisselam'ın sulbünde tufan oldu, bütün alem garg oldu, üç oğlu kaldılar. O zaman Nuh aleyhisselam'ın sulbünde yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru. Şimdi Seyyid Hazretleri diyor ki babalarının sulbündeyken Resulullah'ın nurunun misalini Allah veriyor. Ne gibi diyor? Kemişkatin bir mişkat gibidir. Sıfetü hakeza, onun vasfı şudur. Şimdi mişkat ne? Böyle eskiden vardı ya, pencere değil de duvarda böyle bir yer açarlar. Kandil mandil koymak için. Ama böyle pencere değil, ışık gelmiyor oradan. Dışarıya irtibat yok. Oyuk böyle. Odada kerpiç evlerde vesaire bir oyuk yer yapılır. Oraya bir şeyler konur yani. Kandil mandil konur. Çünkü sönmesin. Onun sağ solu muhafazalı olduğu için öbür türlü ortada olsa her yerden rüzgar geliyor falan. Kandil sönüyor. Yakmak zor oluyor. Kemişkatin. Resulullah'ın nuru ne gibidir? O odadaki yapılan bir efendim pencere misali. Fiyan orada ne vardır? El misbahun. Misbah vardır. Misbah ne demek? Kandil yani. Fitil. Kandil var. Burada diyor erade bil misbah kalbu. Oradan kalbini, Efendimizin kalbini murad ediyor. Kandil. Kalbi nur yani. Ve biz zücaceti, peki el misbahu, o kandil nerededir? Fî zücace, bir cam efendim şeyin, fanusun, cam fanusun içinde kandil var. Şimdi bunu düşüneceksin. Bu zücaceden neyi kastediyor? Sadrahu, Efendimizin göğsünü kastediyor. Şimdi kalp daha küçük bir yerdir. Göğüs daha geniş bir yerdir. Anladın mı? Şimdi, mişkat nedir? Adem babamız, o oyuk, onu muhafaza eden sulpler. Adem, Nuh, İbrahim, onlar mişkat. O muhafaza yeridir, sulplerdedir. Peki, onun içinde onun nuru nedir? Misbahtır, nurdur, kandil, kalbi kandildir. Nurdur. Fakat o kalp neyin içindedir? Fanusun içindedir. Kristal fanusun, zücacedir. O zücace nedir? Göğsüdür. Efendimizin göğsü zücacedir. Cam gibi. Fanus gibi, pırıl pırıl kristal gibidir. Göğsün içinde de ne vardır? Kalp vardır. Kalp de nedir? Misbah. Yanan kandil gibidir. Ezücâdetû, o fanus ne kadar parlak diyor biliyor musun? Kennâ sanki o kevkebün dürriyün karanlıkta karanlığı delip geçen yıldız gibi. O yıldız nereden geliyor bize ışığı biliyor musun? Öyle yıldızlar, parlak yıldızlar görüyor musun? Şimdi İstanbul'da zor görürsünüz. Açığa çıkarsanız görürsünüz ovalara mavalara. Öyle yıldızlar, o yıldız ne kadar uzak dünyadan biliyor musun? Mesafeyi anlatıyorlar işte yani şimdiki bunlar göğe ölçmüş gibi konuşuyorlar işte. Ben de onları biraz tam kesin kabul etmiyorum ama uzaklığı kesindir. Şimdi bu kadar uzaktan o karanlığı delip ışığı geliyor ya, o diyor cam fanus da Efendimizin göğsü için. Öyle bir zücadedir ki cam fanustur ki o diyor karanlıkları delip geçen yıldız gibi, sırf şeyi, dıştaki cam. Yuka diyor, tutuşturuluyor min şeceratin, mübareketin. Peki o kandilin fitili nereden tutuşturuluyor? Mübarek bir ağaçtan diye. Mübarek ağaç hangisidir? Zeytunetin, zeytin ağacıdır. Bak Kur'an'da zeytin ağacının mübarek olduğu kesin, sabit. Birisi mübarek değil dese gitti gavurla. Zeytin ağacıdır. La şarkiyetin, çok doğuda da yetişmez. Ve la garbiyetin çok batıda da yetişmez. Nerede yetişiyor zeytin? Orta Doğu'da. Ta Filistin'den beri Sina'da çok zeytin vardır. Tur-i Sina'da Kur'an'da diyor ve şecaraten tekrucu min Tur-i Sina. O zeytin ağacı Tur-i Sina'dan çıkar. Tembütü bidduni yağlıdır diyor. Yani ve sıbhın lakinin zeytin diyor hem yiyene katık olur hem de yağından çok istifade edilir. Ayette var. Şimdi buradan da ne kastediliyor? Efendim şarkıyı değil, garbi değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nereye dayanıyor şeyi? Nesebi İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam mübarek bir ağaç. Bütün peygamberlik ağacı kimdedir? İbrahim Aleyhisselam'dadır. Ondan sonra gelen bütün peygamberler kimin zürriyetidir? İbrahim Aleyhisselam. Allah ne buyuruyor? Ve cealnâ fî zürriyetin nübüvvete vel kitâb. Peygamberliği de kitabı da onun nesline verdik. Çünkü İsmail Aleyhisselam'dan Efendimiz gelmiştir. İshak Aleyhisselam'dan da bütün İsrailoğullarının peygamberleri gelmiştir. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra ne kadar peygamber ve kitap geldiyse hep onun nesline bahşedilmiştir. O ağaç, yani Efendimiz'in züccacesi, o fanus, o içindeki fitil, o kandil nereden tutuşturuluyor? Mübarek ağaç, zeytin ağacı. İbrahim Aleyhisselam'ın ağacından. Şecere orada. O ne değil? Şarkı değil, garbi değil. Yani ne tam doğuda ne tam batıda. Çünkü Hristiyanlar, burada da şuna işaret var. Hristiyanlar doğuyu kıble yapmıştır. Yahudiler batıyı kıble yapmıştır. Böylece Allah ne buyurmak istiyor? Makane İbrahim Yahudiye ve la Nasraniye. O İbrahim ki ne şarkidir ne garbidir. Ortadır, yani ne Yahudidir ne Nasranidir. İbrahim hanif bir Müslümdir. O ağacın temsil ettiği İbrahim Aleyhisselam. Peki kennehu o fanus kevkebün, sanki o bir yıldız ki dürriyün, parıl parıl parlıyor, karanlığı deliyor. Lima fî minel imani vel hikmeti. Çünkü içinde o kadar iman ve Efendimizin kalbine ne boşalttılar? İman ve hikmeti. Cebrail Aleyhisselam geldi, efendim tasla boşalttı. Onun içine boşaltılan iman ve hikmet o kadar fazla ki o nur ne yapıyor? Karanlık maranlık bırakmıyor. Bütün yıldız gibi ne kadar uzakta olsa geliyor ışığı. En ucra yere kadar ışığı giriyor. Efendimizin nuru her yere kaplamış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yugadü min şeceratı mübareke, mübarek ağaçtan ne demek diyor? Ey min nuri İbrahim diyor. İbrahim'in nurundan o ağaç, efendim o şecereden tutuşturulmuş o kandil. Yekâdü zeytüâ yudî'u ve darabe bel metele bi şeceral mübareke. Bu misali Allah verirken mübarek ağaç zeytinden veriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın nesli, peygamberliğin gelişini. Ve kavlu yekâdü zeytüâ yudî'u. Allah buyuruyor ki, şimdi kandil neyle yanıyor? Zeytinyağıyla. Zeytinyağını Allah anlatırken diyor ki o kadar berrak, halis bir zeytinyağı ki. Yekâdü neredeyse zeytüâ, onun yağı yudî'u parlatacak. Ortalığı aydınlatacak. Ve lem temse sünâr, ona hiçbir ateş değmese bile. Yani zeytinyağı o kadar berrak ve safi gidiyor. Onu tutuşturup da fitilini yakacaksın da kandil yanacak da ışık verecek. Ama bu zeytinyağı o kadar safi ve halis ki hiç ateş değdirmeden zeytinyağının kendi parlatıyor ortalığı diyor. Allah. Bu anladın mı şimdi? Bu ne demektir diyor? Ey tekâdü nübüvvetü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin peygamberliği o kadar açık ki tebînü linnâs, tebînü beliriyor linnâs insanlara kable kelâmi, konuşmadan evvel. Zeytinyağını kandile koyduğun zaman yanmaz. Yakacaksın ki yansın. Ama bu zeytinyağı o kadar pak ki efendim berrak, safi ki baktığın zaman yakmadan parlatıyor. İşte bu da diyor, Resulullah öyle peygamberliği açık ki konuşmadan gören diyor ki bu peygamberdir. Kâzezzek o zeytinyağı gibi. Yani ben peygamberim demesine lüzum kalmıyor. Herkes anlıyor. Yani fitile ateşlemeye bile lüzum kalmıyor. Anladınız mı? Çok büyük bir şey anladınız. Ya İslamoğlu koca hoca olmuş, hiçbir şey anlamamış. Siz çok büyük bir şey anladınız burada şimdi. Bu zor iş bu. Bunun bu misal zor bir misal bu. İmam Rabbani buna hususi mektup var mektubatta. Çok büyük bir ayet bu, çok zor. Nurun ala nur, nur üstüne nur. Zeytinyağı zaten kendi parlak nur gibi, bir de çaktın efendim fitili, bir de yandı, yandı nur üstüne nur, katlandı. Yehdillâhu li nurihi, Allah nuruna kavuşturur kimleri? Men yeşâhu, dilediklerini. İnşallah Allah'ın dilediklerindensiniz ki Allah sizi bu nur ayetine ulaştırdı. Ve durbullâhu lemzâle linnâs. Allah insanlara niye bu kadar misaller açıklıyor? Anlasınlar diye, misal vermeden kolay anlaşılmıyor. Mevla kendi nurunu neyle misalledi? Muhammed Mustafa'nın nuruyla sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi bi kulli şeyin alim. Her şeyi en iyi bilen kimdir? Allah. Ne diyorsun? Anons var. He? 34 BM 85 78 bu araç yerinden alınsın. Duydunuz? Ve kıyla fiyazilâti gayru âzâ. Bu ayette başka manalar da verilmiştir. Biz sadece manası budur demiyoruz diyor. Çünkü bir müfessir böyle verir, bu verir. Birkaç mana var. Ama bunu da kim verdi? Kâb-ül Ahbar, Said İbni Cübeyr, ondan sonra Sehl İbni Abdillah Tüsteri, birçok evliya bu manayı verdi. Şimdi sen diyebilirsin ki bunun manası sade bu değil deme hakkın var. Sade bu değil. Ama bu mana yanlıştır deme hakkın yok. Burası farklı bir şey. Birkaç doğru olabilir bu noktada mana olarak. Ama bu yanlış. Niye yanlış? Efendim peygambere nur diyorsunuz. Peygambere nur dememizi, bunun yanlışı bu mu? O zaman bak, Kazı Yaz bunları hep düşünmüş. Diyor vakat semmallahu teala fil Kur'an. Peki diyor Allah Kur'an'da çok yerde fi gayri adel mevzu'i. Bırakalım Nur suresinin 35. ayetindeki nuru. Başka yerlerden Allah ona isim vermedi mi? Nuran, nur diye ve siracen, kandil diye, münira, nur saçıcı diye. Al sana ayet. Fekale teala. Maide suresinin 15. ayet. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ Size Allah'tan ne geldi diyor? Nur geldi. Şimdi bazıları burada diyor ki Kur'an'a diyor onu. Kur'an'a demiyor. Niçin? O kesin. Peşinden diyor ki ve kitabın bir de kitap geldi. Mübinün her şeyi açıklayan. Peşinden Kur'an denince buradaki nurun kim olduğu çıkıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayette bir tane müfessir bile bu nurdan Resulullah'tan başka bir mana kastediliyor diyen yok. Çünkü bu ayette kitap Kur'an belli. Geriye kaldı Allah'tan ne geldi? Nur geldi. Muhammed Mustafa geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Maide 15. Allah nur dedi mi? Dedi. Ve kâle teâlâ. Ahzab 45-46. Allah Teala buyuruyor. Estaizu billah. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnâke şâhiden ve mübeşşiren ve nezîrâ. فَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُن۪يرًا Ey Nebi Zişan! Biz seni insanlar üzerine şahit olarak gönderdik. Allah'ım ya Rabbim bize burada şahit eyle. Biz onu sevenlerden olduğumuza, nuruna inananlardan olduğumuza, yoluna inananlardan olduğumuza, sünnetine uymaya çalışanlardan olduğumuza, ve onun aşkı, nuru, muhabbeti etrafında toplananlardan olduğumuza, dinleyenlerden olduğumuza şahit eyle ya Rabbi. Amin. Hayırlı şahit ve hayırlı şefaatçi eyle bize ya Rabbi. Amin. Onunla kurtar bizi ya Rabbel Alemin. Amin. Onunla selamet ver bize ya Rabbel Alemin. Amin. Evet. Mübeşşir, iman edip ameli salih işleyenleri cennetle müjdeleyici. Nezir, inkar edip isyan edenleri cehennemle uyarıcı. Da'iyen lillahi bizni. Allah'ın izniyle Allah'a çağırıcı. Kendi kafandan davet edemezsin. Şimdi ben kendi kafamdan davet edebilir miyim? Edemem. Allah peygamber gönderdi, ona izin verdi. Sen davet et. Peki Resulullah da ne buyurdu? El ulema varasetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Madem hoca oldun, Resulullah da buyurdu. Allah Teala peygamberlerden ne söz aldı? Hocalardan aynı sözü aldı. Letübeyyinunnehu linnâs ve lâ tektubûne. Bunları beyan edeceksiniz, gizlemeyeceksiniz. Peki, alâ kulefâ-i rahmetullah, efendi baba bunu çok Kur'an'ın kenarına yazmıştı, bu ayetin kenarında. Benim halifelerime Allah rahmet etsin diye Resulullah dua etti. Sahabe şaşırdı. Ve men kulefâk, senin halifelerin kimdir? O zaman anlaşılmadı ya, Ebu Bekir, Ömer, o devlet halifeliği manasında değil bu. Çünkü kıyamete kadar bu halifelik devam ediyor. O zaman buyurdu, اَلَّذ۪ينَ يُصْلَحُونَ مَا اَفْسَدَ النَّاسِ مِنْ بَعْد۪ي مِنْ سُنَّتِ Ben vefat ettiğim zaman ardımdan insanlar benim sünnetimi, yolumu bozacak. O bozdukları yolumu düzeltmeye çalışanlar benim halifelerimdir. Allah'ın rahmeti onların üzerine olsun. Onun için iyiliği emreden, kötülükten ne eden, siz hoca olmasanız da, vaaz edemeseniz de yine davet ettiğiniz için Allah'a davetçisiniz. Şurayı dinleyin demekle, şunu okuyun demekle, şuraya gel demekle, yanınıza adam getirmekle veya birine mesaj bile çekerekten olsa hepiniz Allah'ın davetçilerisiniz inşallah. Hep Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Amin. Bu işler böyle. Batıla çağıran var, hakka çağıran var. E şimdi Allah bize emir veriyor, bana davet edeceksin. Resulullah buyuruyor, seni davetçi gönderdik. Ve siracen kandil. Münira, kandil ne demek biliyor musun? Yani güneş sönük kalır. Nur saçıyor. Güneş nurunu kimden alıyor? Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi bu ayetlere baktığınız zaman Allah Teala Habibine nur buyurmuş mu? Buyurmuş. E bu ayette de meselü nurihi, onun nuruna misal vermesinde şaşılacak bir şey var mı? Yok. İtiraza mahal var mı? Yok. Resulullah'ın nur olmasından kim gocunuyor? Marazlı olanlar, kalbinde hastalık olanlar. Şimdi Allah'ın hikmeti, bu ders buraya geldi sıra, ben bunu bilmiyoruz. Bu ders sonradan kurduk. Arifans der ki Bu yazı çıktı. Hem Efendi Hazretleri'nin Bandırma Balıkesir ziyaretleri var. Alın okuyun. Efendi hakkında çok güzel Hacı annemiz de yazmış. Yani Efendi'yi Efendi Baba nasıl anlatmış? Çok tanımak lazım Efendi Hazretleri'ni. O yazıyı mutlaka okuyun. Ondan sonra benim yazımda bak. Şimdi kendilerine yahut yakınlarına veya sevdiklerine hakaret ve iftira edildiğinde etkilenip tavır takınanlar. Biz öyleyiz. Sahabe ve tabiine yapılan bunca hakaret karşısında hala sessiz ve seyirci kalabiliyorlarsa kendi imanlarını sorgulamaları lazım. İmanımızda samimi miyiz, değil miyiz? Anama konuşan, babama konuşan, çocuğuma bağıran beni etkiliyor ama Kâb-ül Ahbar'dır, Said İbni Cübeyr'dir, Sehri Tüsteri'dir, bu kadar ulema, evliya, Resulullah nur dedi diye İslamoğlu kalkıyor. Diyor ki bunlar diyor efendim Kâb-ül Ahbar gibi bir zatı Kur'an'ı Yahudi tasavvuruyla okuyor diyor. Dikkat! Kâb-ül Ahbar Kur'an'ı Yahudi mantığıyla okumuş diyor. Ya bu kadar hadis kaynağında sabit bu zaten. Hazreti Ömer vaazını dinliyordu onun ya. Sen bunu nasıl dersin Yahudi tasavvuru ya? Ondan sonra bakın ne diyor? Kökleri hermetik öğretiye, oradan da Yahudi kabbalizmine dayanan bir yaklaşımla Nur-u Muhammedi teorisinin mucidi olduğunu tahmin ettiğimiz, zaten hep tahmin ediyor, hava raporu sıralı tahmin. Kâb-ül Ahbar, Allah göklerin yerin ışığıdır ayetini diyor ki de burada ikinci nur Muhammed'dir falan falan falan. Ondan sonra anlatıyor. Bu rivayetleri diyor, sadece aşırı mistik bir yorum olarak İslam geleneğine girmedi. Suyuti diyor, Suyuti ne demek ya? Allameciğim ben bu dergideki yazıda Suyuti'yi bir anlattım. Lütfen şu Suyuti Hazretleri kimmiş? Bunları biraz tanıyın yani. Bu konuda diyor, efendim hayli malumat veriyor diyor. Peki o kimden vermiş yine bu nur olma meselesini? Hakimi Tirmizi rivayet ediyor diyor Zekvan'dan. Zekvan kim? Tabiinden. Çok güvenilir bir tabi, sahabenin rivayetlerini aktaran. Zekvan'ı anlattım buradaki. Hakimi Tirmizi dediği kim? Hakimi Tirmizi'yi bir anlattım burada. Lütfen okuyun. Hakimi Tirmizi ne demek biliyor musun? Nevadirul Usul sahibi. 120 yaşında şehit edildi Şiiler tarafından. Çok büyük evliyadır. Tirmizi'de yatar. Gittik ziyaretine muvaffak olduk. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri bile diyordu ki ondan çok sonra gelmiş. 300-400 sene var arası. Ben diyor ruhum Hakimi Tirmizi'den terbiye edildi. 10 sene devamlı onun ruhaniyetine yönelerek rabıta yaptım diyor. Hakimi Tirmizi ulemanın da hadisçilerin de evliyanın da reislerinden çok büyük bir insan Hakimi Tirmizi. Bütün bunlar için efendim diyor ki Resulullah'ın işte gölgesi yere düşmüyormuş da gün ay ışığında. Evet Resulullah'ın gölgesi yoktu. Yoktu. Bu sabittir. Niçin gölgesi yoktu? Gündüz de yoktu, gece de yoktu. Niye? Çünkü nurdu, nurun gölgesi yoktu. Bak nurdu. O zaman oradan takıyor bunlara da. Çatacak yer durmuyor ki, freni patlamış araba gibi. Oradan durmuyor, gidiyor bu tarafa tosluyor. Hakim-i Tirmizi'ler, o da diyor İbn-i Seb'i'den al. İbn-i Seb'i, İbn-i Seb'i çok büyük bir alim. Resulullah'ın hasaisini en evvel yazanlardan. Kazı Yaz'dan evvel. Kazı Yaz'dan evvel yazmış İbn-i Seb'i. Bu İbn-i Sebe'yle bunların hasa anlatıyor, onun gölgesi yere düşmezdi çünkü o nur idi. Güneş ay ışığında yürüdüğü zaman gölgesi görülmezdi. Falan. Bak şimdi, bu tipik bir aşırı yüceltmeci, yanlış anlamaydı. İkisi de gnostik tabiatlı falan işte bu laflarda gavurca bir şey anlamıyorum. Kabalacı Yahudilikle. Bak şimdi ya ne alakası var bu evliyanın Yahudilikle ya? Adama Yahudi diyorsun ya. Yahudilikle hermetizmin karışımından ortaya çıkan yanlış anlama bu noktada kalmadı. İş nereye gitti? Hazreti Peygamber'e kim ne kadar karizma katacak yarışına gitti. Allah Allah. Resulullah kime muhtaç be? Ne karizması be? Ne terbiyesiz bir laf karizma lafı be? Ne namussuz bir ifade karizma lafı be? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ya gökler yerler, gökler yere inecek, dağlar devrilecek ha bunun bu sözlerinden dolayı. Ama adam da kalkıyor bunu gazetede reklam yapıyor ya. Bütün Müslümanlar evine giriyor bu ya. Evine kitap alıyorsun koyuyorsun. Sahabeye tabiyle Yahudi diyor ya. Böyle şey olur mu ya? Ondan sonra hoca niye bu işe böyle diyor ya. Hoca durabilir mi kardeşim sen? Vallahi anama sövsem bu kadar bağırmam. Billahi bana sövsem bu kadar konuşmam. Yemin ederim selamun aleyküm lanet tekil cahilin. Hadi eyvallah derim. Ama bu kadar peygambere hakaret ve sahabeye hakarette ben hasta oluyorum. Sizi de biraz hislenmeye davet ediyorum. İslamiyetiniz, imanınızı bir sorgulamanıza davet ediyorum. Hala sakallı, cübbeli, şalvalı adam diyecek ki cübbeli iftira atıyor. O onu anlamıyor, onun ilmi yok diyor benim. Ya benim ilmim yok, tamam ben kabul ediyorum. Ama bunu anlayacak kadar ilmim var, kabak gibi yazmış. Şimdi bu olmaz. Artık üst kimlik, alt kimliği anladınız. Her işte bunu üst kimlik olarak itikat, ehli sünnet itikadı olma zorunluluğu getiriyoruz. Ondan sonra Hanefi misin, Nakşi misin, şu musun bu, ondan sonra. Önce ehli sünnet misin kardeşim? Müslümanlar arasındaki tasnifimiz üst kimlik, ehli sünnet kimliği olmadıktan sonra konuşacak bir şeyimiz yoktur. Tamam, konuşacak bir şeyimiz yoktur. Ehli sünnet itikadına uymayanlar anlaşmak durumumuz yoktur, anlaşamayız. Fikir olarak anlaşamayız yani. Bu işin başka çaresi yok. Ben burada şimdi anlattım. Peki, Allah Teala size nur geldi buyurdu mu? Buyurdu. Peki Allah Teala ben size nur saçan kandil gönderdim buyurdu mu? İşte Ahzab suresi, işte efendim Maide suresi, işte hangi ayetler? Peki sen şimdi bu ayetleri de mi Yahudi kapitalizmine meyletmekle suçluyorsun? Peki Hazreti Cabir sordu, ya Resulallah sen ilk yaratılan neydi dedi. Resulallah buyurdu, evvelu ma halakallah nuru nebi. Burada hadisin kaynakları var. Dergide, bu Arvan dergisinin bu yazısı sırf Kâb-ül Ahbar Hazretlerine efendim ne diyor? Kur'an ve sünnet Resulullah'ın nur olduğunu beyan ederken Mustafa İslamoğlu bunu söyleyenleri Yahudi kapitalizmine meyletmekle suçluyor. Ey ehli sünnet, peygamberinize sahip çıkın. Bu kadar. Bunun üzerine yazdık şimdi. Burada çok ilim var, ben onları anlatamam, vakit de yetmeyecek. Ancak Allah ben peygamberimi nur olarak gönderdim diyor. Bir alim de çıkıyor Resulullah nurdur deyince, biri de çıkıp da derse ki bu Yahudiliğe meyletmiş derse, bu alimi mi suçluyor, Allah'ı mı suçluyor? Nur diyen Allah. Hayır, Kur'an'da ayet var, nur diyen Allah. Sen hadisi rivayeti bıraktım şimdi sana, ayet var. Sen nasıl Allah nur diyor. Ondan sonraki mesele, peygamber de kendine nur diyor. Hazreti Cabir soruyor, ilk yaratılan nedir? Diyor ki Allah'ın ilk yarattığı senin peygamberinin nurudur diyor. Abdurrazzak Musannef'te, bu Buhari'nin şeyhidir bu. Abdurrazzak Buhari'den evvel o hadis kaynağında var. Ondan sonra Tirmizi hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece teheccüden sonra dua yapardı. Bu duası benim dualarım kitabımda var. Çok uzun bir duadır bu. Allah'ım niyeselik ve rahmetle min indike tehdi biha kalbi ve teşbihu biha şemli ve telumu biha şa'ati ve teruddu biha ulfeti ve tusluhu biha dini ve tehfazu biha gâbi ve terfuhu biha şahadi ve tüzekki biha ameli ve tübeyyudu biha veci ve tülimuniha biha rüşdi ve tasımuni biha min kulli şu. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Her teheccüden sonra bu. Çok büyük bir duadır bu. Bu dua adamı nur yapar. Adamı nur yapar bu dua. Dualar kitabında var. Şimdi eskiden yazmışım. Tirmizi hadisinde İbn Abbas diyor, bir gece Resulullah'ın yanında yattım. Ben de çocuktum. Gece kalktı. Bana dedi, cemaat ol bana. Teheccüde. Yanına aldı beni. Ben de soluna durdum. Soluna durunca sağına çekti beni. Cemaat olurken tek kişi olursa sağına duracak imamın. Çekti beni sağına diyor. Ondan sonra namaz kıldı. Saatler sürdü, saatler diyor ben. Halbuki gencim ama diyoruz Resulullah. Saatlerce rükuda kalıyor, saatlerce secde. Namaz bitti bu dua. Bu duayı ezberledim diyor. Ya biz o gece yarısı o kadar yorgunluktan sonra nasıl ezberleyecek? Bir kere de ezberlemiş. Dua çok uzun. Yani sonunda Resulullah ne buyuruyor duanın? Allahümme ceal, ya Rabbi bana nur ver. Nuran min beyni yedeyye. Önümden nur. Ömün kalbi ardımdan nur. Ve an yemini sağımdan. Ve an yemini nura. Ve an şimali nura. Ve min fevki nura. Min tahti nura. Üstümden al. Her yerden nura. Ve attuni nura. Bana çok nur ver. Duanın sonu şu. وَجْعَلْنِي نُورًا Beni nur yap. Resulullah bu duayı Tirmizi hadisine geçiyor. Her teheccüden sonra okunacak. Bu dua biz de okuyabiliriz yani. Biz de nur yap beni diyebiliriz. Bu da sakıncalı bir şey değil. Çünkü sünnette var bu. Beni nur yap diyor. Peki gece saatinde Allah Resulü dua diyor, beni nur yap diye. Peki Allah Resulü'nün duasını kabul mü ettir, etmedi? Kullu nebiyin mücab. Hadiste diyor ki her peygamber müstecaptır. Hiçbir peygamber reddolmaz diyor. Peygamberlerin en büyüğü reddolur. Şimdi Allah ben nur gönderdim diyor. O nurdur diyor. Resulullah da beni nur yap diyor. Sen şimdi bu Yahudi kapitalizmine meyletmekle kimi suçluyorsun? Allah'ı mı suçluyorsun? Peygamberi mi suçluyorsun? Yoksa efendim Kâb şöyle demiş, Hakim böyle demiş, Zekvan böyle demiş. Yahu sen ne dedikoduculuk yapıyorsun? Ayet var. Resulullah'ın bizzat duası var. Nur olduğunda şüphe yoktur. Bu Allah'ın nurudur bize. Sen nur olması seni niye rahatsız ediyor? Bu gölgesi olmuyor. Ya yoktu gölgesi. Niye gölgesi yok? Bir müşrik yanına gelir de gölgesine basmasın diye. Allah bir gavuru peygamberinin gölgesine bastırmamıştır. Gölgesi yok kardeşim. Sen niye gölgesi var diyorsun? Bu kadar kitap, ben gölgesi hakkında hususi bir kitap yazarım ya. Gölgesi yok. Doldurdum, rivayet buldum. Nurmuş da gölgesi yapmışlar. İşte bunlar da aşırı yüceltmeci mantık. Yahudilikten almışlar. Böyle şey olmaz. Kesinlikle. İnşallah zaten çöküntüdedirler. İnsanlar yavaş yavaş anlamaya başladı. Sizin büyük gayretiniz olması lazım. Bak ben diyorum Arifan dersi yayın. Bak kaç tane diyor imam arkadaş. Onun dinliyorlardı, ediyorlardı falan filan. Hemen diyor dergiden yazıları gönderdim arkadaş. Şimdi telefon... demişler açık artık bunu ne yapacağız, bu kadar dinlenmez. Yani insafı olan hakkı batılı seçer. Ama militanlık yapıp da inadına körü körüne gidenler, biz onları düşünüyoruz. Bir adam Resulullah nur değildi, gölgesi yoktu. İşte gölgesi vardı, şuydu buydu, hakaret etse kendi kaybeder. Burada benim şahsıma bir zararım yok ama ben istemiyorum bir Müslüman kardeşim peygamberi böyle tanısın. Ben istemiyorum sahabe ve tabiine böyle peygamber bunlardan rahatsızdı, bunlar şöyleydi böyleydi. Bunlar çok ayıp şeyler. Onun için inşallah Allah dinimizi muhafaza edecek. Sizleri de buna vesile kılacaktır. Bu vesileyle bu yazıda da bu nur olma meselesini sadece bunu okuyup okutmak, Arifan'da bu yazıyı yaymak, dağıtmak suretiyle de Allah sizi nur etsin inşallah. Muhammed Mustafa'nın nuruna ilhak etsin inşallah. Amin. Bugün de dersimiz burada kalsın. Ondan sonra 15 gün sonra buluşacağız. Yalnız dikkat edelim. Kadınların çıkış kapısında erkekler biraz beklemesin yakın. Çünkü ayakkabısını giyecek falan rahatsızlık oluyor kardeşim. Hanımını kızını bekleyen biraz uzakta. Köşelerde şöyle görür gelir yani. Burada büyük bir izdiham yok. Onun için kadınların çıkış kapısına erkekler yığılmasın. Şeriatı muhafaza edelim. Kadın erkek birbirine karışmasın inşallahurrahman. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Evet, salavat-ı şerife ile bitirelim. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasafun. Veselamun alel murselin. Velhamdülillahi ya Rabbel Alemin. Ya şerefi ruhin Nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabi meşahına kâfeten velâ ruhu ruhina ve amtırkın İmam-ı Rabbani, İmam-ı Masum Beyullah, Harar, Şahin, Akşibend, Alaaddin, Attar, Muhammed, Halid, Duyaddin, Hacı Abdullah, El-Mekki, Mustafa, İsmet, Garibullah, Büyükşehir Efendi, Halil, Nurullah Efendi, Ali, Allah, Bezzez Efendi, Hüseyin, Kudüs Efendi, Şerif, Kudüs Efendi, Ahmet, Dilme Efendi, Hacı Efendi, Şeyhina, Ruhu, Ruhina, Adina, İlallah, El-Hacı, Ali, İl-Haydler, Le-Hısgavi, ve ile arvahı cemi'i meşayihina, ve sâtidina, ve mâtina, ve mâti müslimin, ve mâti cemaatil hâdırîn, El-Fâtiha.